الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 19 جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 19ویں شب ہے 19 رمضان کو ہمارے یہاں ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ 19 رمضان المبارک کو حضرت سیدتنا رقیہ بنت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا زوجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا، وفات شریف ہوئی تھی، تو آج ان کی شب عرس ہے، تو 19 رمضان مبارک یہ یوم رقیہ ہوتا ہے، رقیہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں آپ سب کو یوم رقیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو یوم رقیہ مبارک ہو، تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو یوم رقیہ بنت رسول اللہ مبارک ہو، تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو یوم رقیہ بنت رسول اللہ مبارک ہو، تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو یوم رقیہ بنت رسول اللہ مبارک ہو، خیر مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کثیر عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان ماہ رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بھی وین کے ذریعے پاک مکی کابینہ کے 72 ضلع اٹک پنجاب میں بھی مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہوگا، انتظام تو ہے، اور ڈیرہ غازی خان پنجاب پاک فاروقی کابینہ یہ بھی ہمیں اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج رقیہ کمپیوٹر کی بھی ترکیب ہے، انشاءاللہ تو کچھ دیر کے بعد، تھوڑی یا زیادہ دیر کے بعد انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے ہم رقیہ کمپیوٹر کو بھی پیش کریں گے. اگر یہ کہ ممکن ہو تو زیارت کروا دیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کچھ دیر میں، انشاءاللہ. سعدی اختر محمد ساجد افطاری عرض کر رہا ہوں. ہمارے چیٹاگونگ میں سیلاب آیا، ہمارے شہر میں گھر سندر ہے، ہمارے گھر میں بھی پانی آ گیا، اور رنگاوٹی میں پہاڑ دھس گیا اور بہت سارے لوگ انتقال کر گیا، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ انتقال کیا. ہماری شہر میں بھی کچھ لوگ سیلاب کی اور طوفان کی وجہ سے سے انتقال ہوا میرے لیے, میرے گھر کے لیے اور تمام عاشقان رسول کے لیے آپ دعائیں بحساب مغفرت, اور جن کا جو نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کر دے, واپس سے دعا کی درخواست. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. شاید آج ہی آیا ہوگا. اچھا اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول فقراء المدینہ فقراء البغداد پر رحم و کرم فرمائے, ان پر نگاہ رحمت فرمائے, ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ان پر کرم ہو جائے کہ یہ بیچارے آزمائش میں آ گئے سیلاب میں. یہ اس میں 100 اخباری رپورٹ ہے. اچھا یہ صوتی پیغام میں 100 کا غالباً کا 100 سے زیادہ کا, اور اسلامی بھائی بتا رہے کہ 134 کی اطلاع ہے اب تک. اب یہ 134 کا انتقال اگر خبر درست ہے تو, اور بقیہ پتہ نہیں بےچارے کتنے لاپتہ ہو گئے ہوں گے, کتنے مویشی جانور بھینس گائے بکرے یہ بےچارے ہو سکتا ہے ڈوب گئے ہوں, کتنوں کے گھر ڈوب گئے ہوں گے. یہ ایک اور بھی صوتی پیغام تھا ملا تھا تو اس میں کہ جہاں اعتکاف ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا اس میں بھی پانی آ گیا ہے, گنگا مٹی یا کچھ ایسا نام بھول گیا ہوں میں, تو وہاں اعتکاف ہو رہا ہے. یہ بےچارے موتقفین بھی ایک یا دو جگہ موتقفین کے اس میں بھی سیلاب میں پانی آ گیا ہے, تو وہی بھی تکلیف میں مسجد کے اندر نماز کے مسائل. وہ یہ بھی بتایا کہ کھانا پکانے کے مسائل, ان کے کھانوں کے بےچاروں کے مسائل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے ہم کو, اور بس مزید اب امتحان نہ ہو اور یہ بےچارے اس سے خلاصی پائے. شاید کسی جامعۃ المدینہ میں بھی آ گیا ہے پانی, یہ بھی اس صوتی پیغام میں تھا. اللہ کریم, ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بنگلہ دیش میں یہ جو سیلاب آیا ہے اس کی تباہ کاریوں سے ہمارے بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ فقراء البغداد اور عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت کو بچا لے. الہ العالمین اس ہلاکت خیزیوں سے بچا لے. جتنے عاشقان رسول اس میں سیلاب میں وفات پا گئے, جو ڈوب کر شہید ہو گئے, اے اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما, بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. جن بیچاروں کے مویشی جانور ڈوب گئے, گھر ڈوب گئے, ٹوٹ گئے, پھوٹ گئے, سامان بہہ گیا, اے اللہ ان سب کو نعم البدل عطا فرما. آمین. جو لاپتہ ہو گئے ہوں سیلاب میں, اے اللہ یہ بھی اپنے گھر والوں سے عافیت کے ساتھ ایک بار پھر مل جائے اور یہ بیچارے ایک بار پھر آباد ہو جائیں. رب کریم ان سب کو اس پر صبر عطا فرما, اجر عطا فرما, اور مخیر مسلمانوں کو ان غریبوں کی فقراء المدینہ کی امداد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول پاک کی دکھیا سی امت پر عنایت کر, رسول پاک کی دکھیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال, باپا جانی فیس بک پر تو اور سوشل میڈیا کے کئی سارے پلیٹ فارمز پر میسیجز آ رہے ہیں, جس میں سے ابھی ایک سوال آیا ہے. احمد بھائی ہیں, میں 2 سال سے اعتکاف کر رہا ہوں, میرا اس سال بھی اعتکاف کرنے کا بہت دل ہے مگر گھر میں کوئی نہیں ہے. میرے والد صاحب فرما رہے ہیں کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کے لیے گھر میں رک جاؤ. اب میں کیا کروں, میرا بہت دل ہے اعتکاف کرنے کا. والد صاحب کی اطاعت کیجیے, اس میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں. والد صاحب تڑپتے رہیں, آپ کو یاد کرتے رہیں بےچارے, ذرا عمر ان کی اور آپ کی عمر میں فرق ہوگا, ضرورت ہے تو آپ کو بالکل والد صاحب کی خدمت کرنی چاہیے, اس میں بہت زیادہ ثواب ہے ماں باپ کی خدمت میں. ایک فیروز قادری ہیں باپا, ابھی ان کا میسج آیا, پیارے باپا جان میرے دوست کی کل ضمانت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل میری ضمانت ہو گئی تو میں اعتکاف کروں گا, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے. شیخ طارق بھائی ہیں, اسلام میں سوتیلی ماں کا کیا حیثیت ہے, سوتیلی ماں کا کیا حیثیت ہے؟ سوتیلی ماں سے بھی حسن سلوک کرنا ہے, اور اس میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کے سگے باپ کی رضا ہے, اس کے سگے باپ کی دل جوئی ہے. اور اگر یہ حسن سلوک نہیں کرے گا, اس کی اطاعت نہیں کرے گا, اس کو تنگ کرے گا, تو ظاہر ہے کہ اس کے باپ کو بھی اس کی اذیت پہنچے گی. اور اگر بلا وجہ ظلم کرے گا تو کسی مسلمان پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خلیل الرحمن, پیارے باپا جان کیا گناہگار کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. توبو الی اللہ, توبو الی اللہ جمیعا, قرآن کریم میں توبو الی اللہ جمیعا, اللہ کی طرف توبہ کرو مل جل کر. تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اکیلے توبہ اپنی جگہ پر ہے, وہ بھی درست ہے, مل جل کر جب توبہ کرتے ہیں نا تو یہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے. تو جیسے ہم اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, اس وقت بھی تو مل جل کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ اس آیت پر عمل کرنے کی نیت بن جائے تو مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سچی توبہ نصیب فرمائے, توبہ کے بڑے فضائل ہیں. اور ظاہر ہے اصل میں تو توبہ گناہگار کی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک اللہ تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے, اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو, جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو, پھر وہ سر رکھ کر سو جائے, پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو, تو وہ اسے تلاش کرے, یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا, پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں, پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے, پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ میں کھانا وغیرہ سامان بھی موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو تو اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہاں انبیاء علیہ السلام کو تصور میں نہ لایا جائے, انبیاء کرام معصوم ہیں, ملائکہ بھی معصوم ہے, تو ملائکہ تو خیر انسان بھی نہیں ہے, انبیاء کرام انسان ہیں, ملائکہ رسول بھی ہیں, چار ملائکہ چار ہیں نا, رسول ملائکہ حاملین عرش, نہیں وہ تو فضیلت کے باب میں ہے, بہرحال ملائکہ بھی رسول ہیں, مگر یہاں حدیث پاک میں انسان کا تذکرہ ہے. تو سارے نبی یہ معصوم ہیں, تو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی قبول کرنے والا مہربان ہے. یہ عجزی ہے نا، آپ کا کسی کو کچھ ہاتھ وغیرہ لگ گیا تو وہ آپ بولیں گے سوری تو خوش ہوگا نا. آج ہی کی بات ہے کہ میں رسالے تقسیم کر رہا تھا افطار کے بعد، تو ایک عیسائی بھائی کو میرا پاؤں لگ گیا، اب قریب قریب بیٹھے تھے، پاؤں جو لگا نا تو میں نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا معذرت کرتے ہوئے، اور اس کا جو رونا شروع ہوا نا، یہ میرا خیال دیر تک روتا رہا. اب وہ خوشی کا ہی رونا ہوگا، اس کو اللہ بہتر جانے، کچھ بولا نہیں اس نے، لیکن بس ایک دم میں نے ہاتھ رکھا سمجھو بٹن آن ہو گیا اس کا، اس پر رقت تاری ہوئی. یہ ہوں گے یہاں بیٹھے ہوں گے اسلائی بھائی، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یوں ہی اس کو، میری ٹانگ تو بے خیالی میں لگی تھی، وہ لگی اور میں کچھ بھی نہ کرتا تو ہو سکتا ہے میرے سے جھگڑا نہ کرتا، لیکن این ممکن ہے اس کو وسوسہ آتا کہ یار یہ میرے کو لات مار دی اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ایک بات ہے کہ دل میں وسوسہ آ سکتا ہے، تو اس لیے مطلب کبھی ایسا ہو بھی جانا بے خیالی میں تو ہمیں سوری کر لینا چاہیے، میں نے معافی مانگ لینی ہے. میں نے مطلب لفظ سوری نہیں کہا، اب کیا کہا یہ یاد نہیں ہے، لیکن گھٹنے پر اس کے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا اس میں نے، یہ بھی ایک معافی کا انداز ہی ہوتا ہے الحمدللہ. اور جس سے معافی مانگی جائے وہ بھی غصے میں نہ، اور کبھی ایسی چوٹ آ جائے لگ جائے تو درگزر سے کام لینا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ مطلب ہم اس سے اڑی کریں، اور اگر وہ اڑی کرے تب بھی نرمی کرنی چاہیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک نابینا راستے میں کوئی نابینا شخص تھا بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو آپ کا مبارک پاؤں چھو گیا، تو ان کے نابینا کے منہ سے نکلا غصے میں، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہوئے اندھا دیکھتا نہیں ہے، تو اس نابینا شخص نے کہا کہ اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ میرا پاؤں ضرور آپ کو لگ گیا لیکن میں اندھا نہیں ہوں، بے خیالی میں لگ گیا. اس طرح اس کو مطلب ترکیب فرمائی، نہ کہ اب امیر المومنین کو کوئی اس طرح کہہ دے، آج کے کوئی دو ٹکے کا کونسلر بھی ہو نا اس کو کوئی کہہ دے نا تو پتہ نہیں وہ جیل کے کون سی کوٹری میں جا پہنچے یا کہاں پہنچ جائے، قبرستان کے کس کونے میں چلا جائے. یہ مبالغہ کرتا ہوں کہ بعض بڑے غصیلے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی شان کے خلاف کوئی لفظ بول دے نا اس کو تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، چھوڑتے نہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، بعضوں کا نسلوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ ہر کونسلر ایسا ہوتا ہے، نہ ہر ایم این اے ایسا ہوتا ہے. میں نے ایک مثال دی کہ آج کل کے تو معاملات آپ کو پتا ہی ہیں کہ کمی لوگ مت اچھے ہوتے ہیں، زیادہ برائیاں بڑھ گئی ہیں، زیادہ ظلم بڑھ گیا ہے، گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے. نماز کو ہی لے لیں، نمازیوں کی تعداد کتنی پاکستان میں؟ میں تو بہت پہلے 5% کہتا تھا، 5%، اب تو میرے خیال اس سے بھی کم ہو گئے ہوں گے. تو کمی آتی جا رہی ہے نمازیوں میں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ روزے پہلے ہم جو چھوٹے ہوتے تھے نا لوگ روزے بہت رکھتے تھے، مجھے پتا ہے نا. جو اب آہستہ آہستہ حیرت کی بات ہے کہ باب المدینہ کراچی جیسے شہر میں جو پاکستان کی دلہن کہیں تو چلے، اتنا اس میں دین کا کام ہوتا ہے باب المدینہ میں. یہاں ایسے ایسے علاقے لوگ بتاتے کہ ہیں کہ یہاں دن کے وقت رمضان کا پتہ نہیں چلتا، کھاتے پیتے ہوتے ہیں. یہ روزہ داروں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، نیکیوں کا سلسلہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور آپ سب کو مل کر اب یہ نیکی کی دعوت بہت زیادہ دینی ہے اور کام کرنا ہے، مسجدوں کو بھرنا ہے اور ایسا مسجدوں کو فل کر دینا ہے. اپنے انشاءاللہ دوسری مسجدیں بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا لبیک پوری سنا دیتے. اچھا کمپیوٹر میں اتنا ہی ہے، چلو. آپ تعارف کروا دیں یا ابھی ان کو فارغ کرنا ہے؟ جی بابا چلو کر دیتے ہیں. چلو بھائی رقیہ کمپیوٹر سبحان اللہ آ چکا ہے ماشاءاللہ. رقیہ کمپیوٹر آپ کا کوئی نام بھی تو ہوگا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ ایمان اتاریا. اپنی عمر بھی بتا دیجیے. 6 سال. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. اچھا, حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی شہزادی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. ماشاء اللہ, رقیہ کمپیوٹر. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاء اللہ. سر یہ بتائیں گے آپ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کہاں ہوئی؟ جنت مکہ شریف میں. شاباش, ماشاء اللہ. ولادت مانے برتھ, پیدائش. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ تعالی کے حکم سے کس صحابی سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. سے. ماشاء اللہ. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے شہزادے ہیں؟ تعداد اور نام بتائیے. ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. رقیہ کمپیوٹر, یہ تو بتائیے کہ انتقال کے وقت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 20 سال. 20 سال, ماشاء اللہ. یہ بھی یاد کر لیا آپ نے. حضرت سیدتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. ماشاء اللہ. اب آپ بھی سوال کریں گی مجھ سے. رقیہ کے معنی کیا ہیں؟ لا ادری. تعویذ کے معنی آتے ہیں دم کرنے کے, یعنی جھاڑ پھونک کو یہ کہا جاتا ہے. رقیہ کے معنی جھاڑ پھونک, دم کرنا. دم کرنا. جزاک اللہ اکیرا. ماشاء اللہ. وہ ایاک کی. ماشاء اللہ. اعلان دم کر دے. کیا کہا؟ تو رقیہ کے معنی بتایا میں نے آپ کو. رقیہ مانا دم کرنا. اب تو کہہ رہی ہے دم کر دیں. ایک معنی اس میں وہ ترقی کرنے والی بھی لکھا ہوا ہے. رقیہ کے ایک معنی لکھا ہے ترقی کرنے والی. سبحان اللہ. یہ روٹین بن جائے گی. یہ سوال جو کریں گے نا, یہ دم کا مطالبہ کریں گے. اور ہم میں ڈرتا ہوں بس یہ قائنین سے, کیونکہ اس وقت ہم ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مذاق نہ اڑائیں یار کی. پہلے کیا ہے گرچہ, لیکن اب پرانی بات ہو گئی ہے. تو اس لیے اسکرین پر اس طرح کے کام کرنے سے یہ عوام بھی مجھے جب کیمرے چل رہے ہوتے ہیں اشارے کرتے رہتے دم کے, میں بچتا ہوں اس سے. کہ ایک طرف کروں گا دوسرا اپنا اشارہ کرے گا تو پھر بولے کیا یہ اسپرے کرتا ہے چاروں طرف. اب پتہ کہ مطلب اسلام دشمن طاقتیں, اسلام دشمن افراد, سنیت دشمن افراد, طرح طرح کے لوگ لگے ہوئے سوشل میڈیا میں, پھر مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر کرتا ہوں. اعلان نبوت سے 7 برس پہلے, جبکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 33واں سال تھا, 33 سال کے ہونے والے تھے, یا 32 سال کے بعد 32 سال کے بعد 32 اور 33 سال کے اندر کی آپ کی عمر تھی. اس وقت یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں پیدا ہوئی. پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا, مگر ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہوئی. یہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی تھی. تو اس غصے میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا, اور ان دونوں میاں بیوی نے حبشے کی طرف پھر مدینے کی طرف ہجرت کی, اور دونوں صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے. صحابہ کی یہ بھی مطلب شان ہے کچھ صحابہ کی کہ جنہوں نے دونوں طرف ہجرت کر کے صاحب الہجرتین کا لقب پایا. جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ زیادہ بیمار تھی, چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دیا اور جنگ بدر میں جانے سے روک دیا. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جنگ بدر میں فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچے, یعنی کھلی فتح حاصل ہوئی تھی بدر میں مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو, تو اس کی خوشخبری لے کر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ پہنچے. اسی دن بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 یعنی 20 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمن میں انتقال کیا, آپ کی ڈیتھ ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے, مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا, کاؤنٹ کیا, اور مجاہدین کے برابر مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا. حضرت سیدتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے, یعنی آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام عبداللہ تھا, مگر وہ اپنی امی جان کی وفات کے بعد یعنی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد 4 ہجری میں وفات پا گئے. بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبر مزار پرنوار جنت البقیع میں ہے. اچھا, عتبہ ابو لہب کے بیٹے نے جنہوں نے طلاق دی تھی ان کے بارے میں بھی سنیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی سیرت مصطفیٰ کے پیج نمبر 6096 یعنی 696 پر 696 یعنی 696 تو صبح آپ دیکھتے نا میری برادری کا جو تھا نا سلسلہ یقین مانے وہ دیکھنے والا تھا. کیا سوال کیا آپ نے؟ سوال بھی بھول جاتے تھے, میں نے جواب دہرایا کہ آپ جواب دیجئے, میں نے جو بولا وہ جواب دو, پھر جو ہوا ہے سو ہوا ہے. ہم لوگ یہ نا ہماری برادری ابھی بولتی ہے ابھی بھولتی ہے, ایسا ہوتا ہے. 6000 مجھے یاد نہیں کہ میں نے بولا ہو. اب میں نے 6000 بولا, اب یاد نہیں ہے, واقعی بھول گیا ہوں. میں اپنی بلال جی کو تسلی دیتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, صبح بھول رہے تھے نا تو میں بھی بھول جاتا ہوں. پر اللہ شرعی غلطیوں سے بچائے اور ان بھولوں سے بھی بچائے, ہم تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو 6096 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہے. خدا کی شان دیکھیے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ, ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شہزادیوں کو اپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی, مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی تھی, اس لیے وہ قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوا, بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی معتب دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دست اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے. اور عتیبہ نے اپنی خباثت سے چونکہ بارگاہ رسالت میں گستاخی و بے ادبی کی تھی, اس لیے وہ قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر کفر کی حالت میں ایک خون خوار شیر کے حملے کا شکار بن گیا. نہیں, اس کے لیے تو وہ دعا کی تھی نا, کتا مسلط پر, کتوں میں سے کتا مسلط کر دے. وہ جنگ کا پھر وہ جنگل میں پھر وہ معاملہ ہوا تھا سارا. سوئے ہوئے تھے مسافر, شیر آیا سونگتا ہوا, اور کسی کو نہیں چھیڑا اس نے, سونگتا ہوا پہنچا اور عتیبہ تک پہنچا, بیچ میں ہی کہیں سویا ہوا تھا. اوپر اس کے لیے سامان لگا کے اوپر سلایا تھا اس کو. دعائے مصطفیٰ کا ان کو پتا تھا اور ان کو بھی کھٹکا تھا کہ ان کی دعا پوری تو ہوتی ہے, تو اس کو سنبھال کے اوپر سلایا تھا. سونگتا سونگتا شیر پہنچا اوپر, اس نے چھلانگ ماری اور اس کو دبوچا اور پورا کر دیا اس کو, عتیبہ کو. گستاخ رسول کا انجام دنیا میں بھی برا, آخرت میں بھی برا. اللہ تعالی ہمیں گستاخی سے بھی بچائے اور گستاخوں کے قرب سے, ان کی دوستی سے, ان سے تعلق رکھنے سے بھی بچائے. جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا مظہر حسین, آگاہی حاصل کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے اور انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا, مگر حیوانات کو کس سے پیدا کیا؟ دیکھ لیتے ہیں. محمد برہان, پیارے امیر علیہ سنت, آپ پہلے چشمے پہنتے تھے, اب نہیں پہنتے, کیا آپ کے نمبر ختم ہو گئے؟ کم نمبر ہونے کا طریقہ بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. میرے نمبر ختم تو نہیں ہوئے, میری قریب کی نظر جو نا یہ کمزور ہے, لیکن کم کمزور ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. تو دور کی نظر میں نے آخر میں جب یہ 2 سال ہو گئے ہوں گے ٹیسٹ کروایا تھا, تو اس وقت وہ جس نے ٹیسٹ کیا نا دکان میں, باہر ملک میں کروایا تھا, اس نے بھی تعجب سے مجھے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے. میں نے اپنی عمر بتائی, اس کو تعجب ہو رہا تھا کہ تمہاری دور کی نظر صحیح ہے. اس میں کوئی نمبر نہیں آیا, الحمدللہ قریب کا تھوڑا سا نمبر ہے, تو وہ میرا گزارا ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہے, نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ آخر تک میری نظر سلامت رکھے. البتہ میں جب تحریری کام کرتا ہوں نا تو اس وقت چشمے استعمال کرتا ہوں, کیونکہ زیادہ پھر زور لگتا رہے گا نا آنکھوں کو, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. باریک لکھائی پڑھنے میں تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی کمزور ہے نظر. اللہ کی رحمت ہے. انگوٹھے چومنے کی بھی برکت کہہ سکتے ہیں اس کو. قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے, ایسی روایتیں ہیں موجود ہیں روایتیں. ان کو نہیں ہوگا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ یوں ہے بدعت ہے اور فلاں ہے, ان کو نہیں ہوگا. جس کا عقیدہ درست ہوگا نا اور محبت سے عقیدت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر جو انگوٹھے چومے گا انشاءاللہ دونوں جہان میں فائدہ اٹھائے گا. یہ دیکھو نا مطلب یہ بزرگوں کے مطلب یہ روایتیں ہیں, اس میں انہوں نے نقل کی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت سیدنا امام صحابی علیہ رحمۃ اللہ الحدی المقاصد الحسنہ میں لکھتے ہیں, دائلمی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب انہوں نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا, یہ دعا پڑھی, یعنی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی جا, اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیری. یہ چوم کر آنکھوں سے لگائے. اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے. تو یہ انگلیوں کے یہ پیٹ پوروے جو ہے نا یہ لگانے کا ذکر ہے, اور دعا اس کی ابھی آپ نے سنی. اور حضرت سیدنا امام صحابی علیہ رحمۃ اللہ الحدی المقاصد الحسنہ میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جو شخص اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ, اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے, لم یعم ولم یرمد, یعنی نہ کبھی وہ اندھا ہوگا نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی. اور بھی روایت ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کی بھی ہے کہ پہلی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کا ہے اور دوسری میں قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ کا ہے. یہ در مختار کے حوالے سے رد المختار شامی فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے, اور کوئی بھی حنفی مفتی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو, چاہے وہ انگوٹھے چومتا ہو چاہے نہ چومتا ہو. وہ لاچار ہے, وہ مجبور ہے اس انگوٹھے چومنے والے اللہ کے نیک بندے کی کتاب کا, اس سے یہ مسئلہ نکال کر فتویٰ دے گا. وہ ایسے حنفی مفتی ہیں علامہ شامی قدس سرہ سامی رد المحتار, اور کوئی بھی اہل علم آپ کو نہیں ملے گا حنفیوں میں جو اس کتاب سے واقف نہ ہو. بہار شریعت میں بھی جگہ جگہ اس کے حوالے آپ کو ملیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. آج کا دور جدت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے, بالخصوص ہر ہاتھ میں موجود موبائل اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے. عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور دیگر مصروفیت کے دوران علمی و تحقیقی شیریں گفتگو کانوں میں رس گھول دے. تو پھر سنیے امیر اہل سنت دامت برکات تحم العالیہ کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے. اجتماعی جو تبلیغ ہے نا، دو چار مل کر یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دے، یہ زیادہ فائدے والا ہوتا ہے، کار ثواب ہوتا ہے. مجھے چند بار مشورہ دیا گیا کہ یہاں آپ دوسرے ہیں تو دریا کے اندر لے جا کر اندرونی جانور وہاں دکھائے جاتے تھے، میں دیکھ کر کیا کروں گا. کوریا کے سانپ دیکھے تھے، اتنے بڑے سانپ میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. وہ سانپ اتنے موٹے تھے تو جہنم کے سانپ کیسے ہوں گے. بس ساڈا بندہ جا رہا ہے، جلدی چلو. یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا، یہ ہے جشن ولادت منانے والا. آپ مدنی حلیہ میں ساڈے بندے لگو گے تو وہ مدنی حلیہ چاہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں لوگ آپ کو دوڑ دوڑ کر. 50 سنتوں بھرے بیانات. قرآن حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے نماز برہان ہوگی. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. ہم نے پکا عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. آج ہم کسی کی آنکھ بند کر رہے ہیں، کل کوئی ہماری آنکھ بند کرے گا. آج آج سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن انسان آج سے پناہ نہیں مانگ رہا. اے بے نمازیوں سنو سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے قیمت و تغری کا انتخاب کرنے والوں سنو، کب تک ان چھرے اڑاؤ گے؟ کب تک اس دنیا میں اتراتے اتراتے پھرو گے؟ ارے کب تک کب تک کب تک. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہم میں سے کسی کی زندگی کے آخری رات. قبر کی پہلی رات اس قدر دردناک ہے. 13 اقساط پر مشتمل سفر مدینہ، سلسلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہانی انہی کی زبانی. سفر مدینہ میں آپ کا ایک انداز دیکھا باپا، کہ دائیں طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے، پھر اس طرف بائیں طرف، پھر آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، پھر کبھی اوپر، پھر نیچے. یہ کتاب الفت میں پڑھا تھا. مطلب یہ مطبوعہ کہاں کا ہے؟ مطبوعہ مطبع عشق. مصنف مصنف محبت. اس کو پڑھنے کے لیے کون سی آنکھیں چاہیے؟ عشق میں ڈوبی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول 10 اقساط، رمضان کی پرکیف یادیں 5 اقساط، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور او بی وین 5 اقساط، سلسلہ اسلامی زندگی 5 اقساط، بولتا رسالہ 5 اقساط، اور ان تمام کے ساتھ ساتھ عشق و ادب سے لبریز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شان میں پڑھے گئے 10 مناقب. بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت. الحمدللہ عز و جل، یہ سب کچھ میسر ہوگا عاشقان رسول کو بصورت آڈیو 1 GB کے میموری کارڈ میں بنام فائزان مدنی مذاکرہ حصہ اول. مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حصہ اول ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ: دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net میں جا کر اوپر دیے گئے مور کے آپشن پر کلک کرنے سے آپشن پیلٹ کھلے گا، جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈز کا آپشن نظر آئے گا. اس آپشن پر کلک کرنے سے ایک نیا پیج کھلے گا. اس پیج کے بائیں جانب میموری کارڈز کا آپشن دکھے گا. اس آپشن پر کلک کر کے آپ اپنا مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ بابا وقاص ملک، میں نے تمام میں جی بغداد بھائی. وقاص ملک بابا، میں نے کچھ دن پہلے منت مانی تھی کہ اگر مجھے جاب مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں گا. اب میں بھول گیا ہوں کہ کس چیز میں خرچ کرنے کی نیت کی تھی. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جو ظن غالب آ جائے. اگر منت مانگی تھی اس طرح کہ اگر جیسے مجھے جاب مل گئی تو میں اللہ کے لیے اتنی رقم خیرات کروں گا، تو یہ ایسا کرنا واجب ہو گیا، جبکہ اتنی آواز سے کم از کم کہا ہو کہ اپنے کانوں سے سن لیا ہو، یا کانوں سے نہیں سنا اس لیے کہ شور شراپا تھا, مگر اتنی آواز تھی کہ شور شراپا یا بیراپن وغیرہ نہ ہوتا تو یہ سن لیتا, اتنے اس کے تلفظ ادا ہوئے تھے. تو یہ منت اس پر واجب ہوئی. اب ذن غالب کرے جب بھول ہی گیا تو جتنا یاد آ جائے کہ یوں کہا تھا کہ میں یہ مسجد میں دوں گا, یا ہمارے فلاں پڑوسی کو جو بیچارہ غریب آدمی ہے شریف فقیر ہے میں اس کو دے دوں گا, تو اس طرح جو بھی یاد آ جائے اس کو, یا ذن غالب ہو جائے جس پر کتنی رقم اور کس کو دوں گا یہ ادا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کاشف ندیم باپا ان کا کمنٹ آیا ہے, پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گولڈ یعنی سونے کا کام کرنے والوں کے لیے بھی کوئی کتاب لکھیں, اس میں بھی بہت سے خرافات ہیں. باقی مشورہ درست ہے, سونے کے کام میں تو بہت گولڈ میں مسائل ہیں. سنار کے شعبے کے تعلق سے بھی امیر السنت کے جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اس پہ تحریری طور پر کام ہوتا ہے, اور اس میں پھر مزید اضافہ بہت اس میں اضافہ ترمیم وغیرہ کی بھی صورت المدینۃ العلمیہ سے ہوتی ہے, تو وہ مدنی مذاکروں کے مدنی پھول انشاءاللہ الرحمن تحریری صورت پر جب اس کا کام مکمل ہوگا اس کی صورت بن پڑے گی تو وہ آ سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مبشر نذیر, شادی کے موقع پر پیسے لٹائے جاتے ہیں ایسا کرنا کیسا؟ چھوارے تو لٹاتے ہیں حدیث میں تو ہے, تو نوٹے سکے لٹائے جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, مگر اس میں جو مقدس نام لکھے ہوتے ہیں یہ کھٹکا ہوتا رہتا ہے, لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ اب وہ صبح میں بزرگوں کو دیتا تھا نا تو 100 کا نوٹ, تو یہ بےچارے وہ گھبرا کے, جب میں بولتا بھائی ہاتھ خالی ہونا چاہیے ملاقات میں, تو 100 کا نوٹ زمین پہ رکھ دیتے تھے. دو تین بزرگوں نے ایسا کیا تو پھر میں نے اٹھا کے میں نے پھر دیکھا اس کو, تو اس پہ یاسین انور سائن لکھی تھی. یاسین قرآن کا لفظ ہے. یہ پتہ نہیں ہے مطلب عبارت ہے, وہ حدیث کا ترجمہ وغیرہ نہیں ہے, لیکن یہ الفاظ جو ہے نا ان کا احترام تو ہے نا حروف کا. تو سبحان اللہ, یہ بہار شریعت دوسری جلد پیج نمبر 480 مسئلہ نمبر 30, شادیوں میں روپے پیسے لٹانے کے لیے جس کو دیے وہ خود لٹائے, دوسرے کو لٹانے کے لیے نہیں دے سکتا, اور کچھ بچا کر اپنے لیے رکھ لیے اور کچھ بچا کر اپنے لیے رکھ لے یا گرا ہوا خود اٹھا لے یہ جائز نہیں. اور شکر چھوارے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے, عرف جتنا اب آدھی تھیلی رکھ لی تو یہ اس کا عرف نہیں ہے. جیسے یوں لٹا رہا تو دو چار اپنے لیے بھی رکھ لیے جتنا عرف ہو رکھنے کا, تو شکر چھوارے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے, اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد بابر رضا تاریخ خزان مدینہ سیکرامنٹو یو ایس اے سے کر رہا ہوں. سجدہ سام کے بعد التحیات پڑھنے کا کیا حکم؟ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ڈاکٹر محمد رفیق احمد پی ایچ ڈی سرجن ہوں, ملیشیا سے سوال کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اگر سجدہ سو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ نماز مکروہ تحریمی ہوئی جس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا عصر کے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا کہ نماز میں ہنسنے کے حوالے سے, تو مدنی منی نے سوال کیا تھا, اب وہ سوال ڈھونڈ کے چلا دے تو دلچسپی آ جائے گی. آپ جواب دے دیجیے وہ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کل عصر میں ہی چلائے ہوں تاکہ وہی مقتدی وہی ناظرین بھی ملے کسی حد تک. انشاءاللہ. محمد نصیر الدین اتاری فیضان مدینہ چیئرمین کالونی واہ کینٹ میں الحمدللہ عزوجل ایک ماہ کے مدنی اتقاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یا سیدی آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ دل کے سوراخ کا روحانی علاج بتا دیجئے. لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے نیز گھبراہٹ دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلہ تعالی مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عثمان ہے, میں بہت خوش کر رہا ہوں. میرا پہلے بابا جان سے یہ سوال ہے کہ بال گرنے کا مرض عام ہو چکا ہے, اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی جانچ بتا دیں. میتھی دانوں کو پانی میں کچھ دیر بھگو کر نرم کر لینے کے بعد پیس کر ہفتے میں 2 بار سر پر اس طرح لگائیں کہ جڑوں میں بھی بالوں کے بال اس طرح لگائیں کہ بالوں کی جڑوں میں بھی لگ جائے, اور کم از کم 1 گھنٹہ لگا رہنے دیجئے. اس کے بعد سر دھو لیجئے, انشاءاللہ عزوجل بال گرنے بند ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہوں گے. یہ مدنی پھول میتھی کے مدنی پھول پیج نمبر 7 سے لیا گیا. یہ پورا رسالہ بہت پڑھنے کے قابل ہے اور زیادہ صفحے نہیں ہیں, صرف 12 پیج ہیں, 12 پیجز اونلی, 12 منٹ بھی نہیں لگیں گے شاید پڑھنے میں. مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے تو انشاءاللہ اور بھی طرح طرح کے اس میں مدنی پھول ملیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, میرا نام محمد علی نواز اتاری ہے. اگر مسجد یا مدرسے دیا چٹائیاں خراب ہو جان استعمال دے قابل نہ رہن تو انہوں کا شرعی حکم کی ہے, شرعی حکم کے مطابق انہوں کا کی حل؟ فتح و رضویہ میں آلات یعنی مسجد کا اسباب جیسے بوریا مانے چٹائی, مصلح, فرش, قندیل, وہ گھاس یہ گرمی کے لیے جاڑوں میں بچھائی جاتی ہے وغیرہ ذالک, یہ اس دور کی چیزوں کے نام ہوں گے. یہ گھاس وغیرہ بچھاتے ہوں گے, اب تو سنا نہیں بچھاتے ہوں. اگر سالم و قابل انتفاع ہیں یعنی صحیح سلامت بھی ہے, اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, اور مسجد کو ان کی طرف حاجت ہے یا مسجد کو ضرورت بھی ان کی, تو ان کے بیچنے کی اجازت نہیں. یعنی مسجد کے لیے یہ کارآمد ہے تو یہ بیچنے کی اجازت نہیں. اور یہ اب مسجد کے قابل نہ رہے, ایسی حالت پر پہنچ گئے, یا معاذ اللہ بوجہ ویرانی مسجد یعنی مسجد میں اب نمازی نہ رہے اور غیر آباد ہو گئی, اور ان چیزوں کی اب ضرورت نہ رہی, تو اگر مال مسجد سے ہیں یعنی یہ مسجد کے مال سے ہیں تو متولی, اور متولی نہ ہو تو اہل محلہ متدین امین بے اذن قاضی بیچ سکتے ہیں. یعنی محلے کے نیک لوگ قاضی کی اجازت سے بیچ سکتے ہیں, قاضی اسلام یا علماء, تو علماء سے ترکیب بنا کر وہاں کا جو بڑا مفتی ہو اس سے مشورہ کر لیں اور وہ فرمائے کہ بیچ دو تو بیچ سکتے ہیں. اور اگر کسی شخص نے اپنے مال سے مسجد کو دیے تھے تو مسجد مفتا بہی پر اس کی ملک کی طرف عود کرے گی. یعنی کسی نے اپنے مال سے مسجد کو یہ دیا تھا, یہ چیزیں دی تھی, تو اب یعنی کہ فتویٰ اس پر ہے, اب یہ چیزیں اسی آدمی کو پھر اس کے مالک وہ بن جائے گا, اس کو دینا ہوگا کہ اب وہ جو چاہے اس کو استعمال کرے جس طرح بھی چاہے. وہ نہ رہا ہو اور اس کے وارث بھی نہ رہے ہوں یا پتا نہ ہو کہ یہ کس نے دیے تھے, کون تھا, وارث کہاں گئے, غائب ہو گئے, وہ غائب ہو گیا, تو ان کا حکم مثل لقطہ ہے, گری پڑی چیز جو مل جاتی ہے راستے سے مثلا, تو اس کی طرح کا اس کا حکم ہے. کسی فقیر کو دے دیں یا کسی فقیر کو دے دیں, خواہ بے اذن قاضی کسی مسجد میں صرف کر دیں, وہی بڑے عالم سے بات کر لیں, وہ اجازت دیں تو کسی اور مسجد میں اس کو خرچ کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر سے کی جناب سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی اور چونکہ اسے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جو مختلف ممالک مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں, ان میں رمضان المبارک کے ماہ رمضان کے اعتکاف سے کے لیے آنے والے عاشقان رسول بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ او بی وین کے میں 72 ضلع اٹک پنجاب پاک مکی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک جو اسلامی بھائی ہیں, ڈیرہ غازی خان پنجاب پاک فاروقی کابینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, اکاڑا پنجاب کے عاشقان رسول جو نیٹ پر ہیں, سردار آباد کے عاشقان رسول جو موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں, امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و عظیم جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کے آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان، قادریہ، رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جو سعی کرتے ہیں تو وہ ایک حصہ آتا ہے اس کے درمیان دوڑتے ہیں۔ سوال یہ آیا ہے کہ مرد دوڑتے ہیں اور عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ دوڑی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو عورتوں کو دوڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اصل تو اس میں یہ تھا کہ ان کی جو ادا تھی وہ باقی رکھنی ہے، تو اس لیے مردوں کو تو اس بات کا حکم ہوا تھا کہ ان کی ادا باقی رہے، اور عورتوں کو اسلام نے چونکہ پردے کا بہت حکم دیا ہے اور ان کے ہر معاملے کے اندر ستر کا لحاظ کیا گیا ہے، تو ان کا دوڑنا یہ ان کے معاملات جو ان کا دوڑنا جو تھا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ اضطراری کیفیت کے اندر تھا کہ اس مقام سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے وہ اضطرار کی یعنی مجبوری کی حالت میں دوڑی تھی کہ اس راستے کو جلدی کراس کریں اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں۔ باقی جو ہمارا یہاں پر عورتوں کا معاملہ ہے وہ ایسا کوئی اضطراری کیفیت نہیں ہے، اور ان کا ستر یعنی چھپا رہنا ان کا اور پردے والے معاملہ زیادہ سے زیادہ ہونا یہ اسلام کو مطلوب و مقصود ہے، تو اس لیے عورتوں کو منع کیا گیا، مردوں کو اس لیے حکم دیا گیا تاکہ ان کی ادا یہ باقی رہے۔ اکیلی بھی تھی اور بے قراری بھی تھی دوڑنے کی، اور اب اگر یہ عورت دوڑے نا تو لوگوں کی نظر اس پر زیادہ ٹکے گی کہ اس کے جسم جو ہے نا وہ عجیب و غریب انداز میں حرکت کرے گا، تو عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے، مردوں کے لیے دوڑنا ہے۔ جو حکمت بیان کی وہ الحمدللہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو اسلامی بہنیں احرام کی حالت میں ہوتی ہیں وہ اگر اپنے چہرے کو چھپانا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور طواف میں کس طرح پھر وہ اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کی کوشش کریں؟ کتاب آنے رکھ لیں، کتاب ہے یا اور کوئی گتا ہے مگر اس میں کوئی انسانی تصویر وغیرہ نہ ہو، جاندار کی تصویر لو. ہاتھ کا پنکھا ہے, اب تو ہاتھ کے پنکھے کہاں ہوتے ہوں گے ہاتھوں میں, اور ایسی ایسی ہے چاروں طرف. حج کی کتاب ہوتی ہے, رفیق الحرمین سے بھی پردہ ممکن ہے, بڑی سائز کی جو رفیق الحرمین, رفیق المعتمرین ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑی سائز والی, جے بی سائز والی سے شاید نہ ہو پائے. یہ ہند سے ہے بمبئی, کیا زکات بہو اپنی ساس کو دے سکتی ہے, اس کے ساس اور سسر کینسر کے مریض ہیں. بہو زکات دے سکتی ہے اگر وہ زکات کے حقدار ہیں. مریض ہونا یہ حقدار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. حقدار ہونے کی صورت یہ ہے واقعی یعنی کہ وہ فقیر شرعی ہیں تو دے سکتے ہیں. چاہیے ملک عمران ہیں, کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں روزانہ 100 کلومیٹر, یا امیل سنت کے فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر سوال آیا ہے کہ میں روزانہ 100 کلومیٹر سفر کرتا ہوں, یہ میری ڈیوٹی ہے, اب میں نماز کثر پڑھوں یا پوری؟ 100 کلومیٹر کا روزانہ سفر وہ کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے. اب تو ظاہر کہ جب روزانہ آنا جانا ہی ہوگا ان کا, جیسے ڈرائیور ہوتے ہیں, تو ان کا یہ کہ جب یہ اپنی بستی میں آئیں گے, اپنی آبادی میں داخل ہوں گے, تو ان کا سفر ختم ہوگا اور یہ پوری پڑھیں گے. جب وہ 100 کلومیٹر کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں, تو اب جب یہ اپنی آبادی سے باہر نکل جائیں گے تو اب یہ مسافر بن جائیں گے, تو اب نماز جو ہے 4 رکعتی جو فرض ہیں, ظہر عصر اور عشاء, یہ ان کو 2-2 پڑھیں گے, قصر پڑھیں گے. وہی بستی میں آنا جانا بس, یہ جو میں نے طریقہ بتایا نا اس سے ہی ہے, اس طرح کرنا ہے. کشمیر سے سوال ہے کہ جب میں نماز کے لیے نکلتا ہوں, ہمارے یہاں بہت سی مساجد ہیں, جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنی مسجد کی طرف جاتے ہیں, مگر اور بہت سی مساجد میں بھی اذانیں ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم کس اذان کا جواب دیں؟ اگر ایک ہی جگہ رک کر اذان کا جواب دیتے ہیں تو ہماری نماز کے لیے تاخیر ہوتی ہے. جواب کی جو ہے نا, ایک تو زبان سے جواب دینا, دوسرا اجابت بالقدم, یعنی کہ وہ جیسے وضو کر رہا ہے تو وضو یہ بھی اجابت بالقدم کے اسی نماز کی تیاری کر رہا ہے. اب اس میں چاہے تو زبانی طور پر بھی جواب دے رہے ہیں, یا مسجد کی طرف جا رہا ہے تو یہ بھی جانا بھی اس کا جواب ہے اذان کا, کہ نماز کے لیے تو بلایا جا رہا ہے, اب چلتے چلتے جواب دے دے. اب آج کل تو مائک کے ذریعے آواز تو دور تک جاتی ہے, تو چلو اگر وہ چل رہا ہے اور وہ نہیں ٹھہرتا اس کے لیے, اور جتنا جواب وہ دے پاتا ہے باقی وہ چلتا رہے, جا چونکہ نماز کے لیے رہے, تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے نا. یعنی وہ پوچھ رہے کون سی اذان کا جواب دے, تو پہلی جواب تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو اذان ہو نا اس کا جواب دیا جائے, اور دوسری اذانوں کا جواب بھی چاہے تو دے سکتا ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل مسافر پر جو صدقہ فطر واجب ہونے کی بات ہوئی تھی, تو صراحتاً جزئیے بھی موجود ہیں اس حوالے سے کہ مسافر کے اوپر صدقہ فطر جبکہ وہ غنی ہے تو اس کے اوپر لازم ہوگا. کل بھی یہی ہوا تھا یا جواب نہیں, جواب ہو گیا تھا لیکن اس کی صراحت نہیں تھی تو ہم نے کال کچھ پیدا ہوا تھا. ماشاء اللہ, فیس بک پر سوال آیا ہے جیسے ابھی ہم نے چہرہ چھپانے پر بات کی, تو وہ سوال کا مطلب نچوڑ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج پر تو لوگ بھائی بہن ہو جاتے ہیں تو وہاں چہرہ چھپانا کیوں منع ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, یہ قرآن کریم میں کہ مسلمان بھائی بھائی ہے, تو بیوی بھی ہے نا وہ اسلامی رشتے سے اپنے شوہر کی بہن ہے, اسلامی رشتے سے, یہ خیال رکھیے گا. تو حج پر کوئی بن حج ہی کی تخصیص نہیں ہے کہ وہیں بھائی بہنوں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سورہ فاتحہ میں اگر کوئی الفاظ ادا نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی اور الفاظ ادا کر سکتے ہیں جیسے دوت حرف حرف اس کو حرف کہیں گے دوت. اس کے تو سیکھنا ضروری ہے, اتنا سیکھے اتنا سیکھے یعنی رات دن کوشش کرے, اور اب نہیں کر سکتا تو جا کر اس کو معافی ملے گی. اور اس دوران اس کی نماز جب کہ واقعی رات دن کوشش اس کی ہے, یعنی خاص خاص جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر زیادہ زیادہ کوشش میں وہ وقت گزار رہے مخرج کے درست کرنے میں, تو اس دوران اس کی اپنی نماز صحیح ہے. اور بعد میں اگر یہ تو اب اس حرف کے تعلق سے یہ معذور ہو گیا جو اس سے غلط ادا ہو رہا ہے, صحیح نہیں ادا ہو رہا. سیکھنا یعنی کہ عمر بھر جاری رکھے گا. اچھا تو بہرحال یہ کہ ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا, صرف اس کی امامت کر سکتا ہے کہ مثلا دعا جس کا نہیں ادا ہو پا رہا تو وہ اپنے جیسے کی امامت کر سکتا ہے کہ اس کا بھی نہیں ادا ہو رہا, اور دوسری جبکہ شرائط اس میں پائی جائے امامت کی. روپا اس وقت امامت کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں یہ ہے کہ کیا ہر کوئی امام بن جاتا ہے, یعنی نارملی تو چار آدمی جمع ہو جاتے ہیں کہیں مطلب افطار کی ترکیب ہے تو جمع ہو گئے, چلو جماعت مسجد کے لیے کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو اب جیسے کہ آپ کی داڑھی ہے نا, چلو آپ آ جاؤ ذرا آپ پڑھا لو, تو امام کون بنے؟ اتنی سی داڑھی ہو تو بھی اس کو امام بنا دیتے ہیں, بلکہ اب تو داڑھی بھی ہمارے لیے بھی باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنک سے بنایا ہوگا کسی نے, مگر وہ شاید وہ حالات کی عکاسی کی ہوگی کہ ایک یوں کھڑا ہوا ہے کوئی آدمی تو پیچھے سے ایک آیا, اس نے پیچھے اشارہ کیا, نماز شروع کر دی, اس نے جیسے مڑ کے دیکھا تو موبائل پر وہ لگا ہوا تھا, اگلا جو امام جو تھا انہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, خالی موبائل وہ یوں کر رہا تھا تو یہ پیچھے والا سمجھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اشارہ کر کے ہاتھ باندھ لیا اس نے. تو یہ ہوگا کوئی مطلب ٹیکنیک ہی ہوگی ایسی جو کیا ہوگا بنایا ہوگا کسی نے. حالات واقعی اسی طرح کے ہیں, یعنی حرمین طیبین میں جدہ شریف میں وہ مطلب کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو نا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی ہم دوسری جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی اگر کھڑا ہو جائے گا, خاص کر جیسے عصر وغیرہ میں رسک زیادہ ہوتا ہے, عصر کے بعد تو سنتیں وغیرہ نہیں ہیں نا, تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, امامت کے باقاعدہ شرائط ہیں, ہر ایک امامت کا اہل نہیں ہوتا. داڑھی حقیقت ہے کہ داڑھی تو شرط بھی نہیں ہے, داڑھی منڈا فاسق ہے, فاسق مولی نے امامت کے لیے نا اہل ہے, اس کو امام بنانا گناہ ہے. اگر شرائط پورے ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن امام بنانا گناہ ہے, اس کو واجب الاعادہ ہوگی. لیکن شرائط اس سے کڑے ہیں کہ شرط اگر ایک بھی چھوٹی تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. تو یہ اتنی سی داڑھی ہو تو اس کی امام بنا لیتے, بھلے اس کی قراءت اس کو آتی ہو نہ آتی ہو, وضو طہارت کو ٹھکانا ہو کہ نہ ہو, پیچھے سے امام کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی نعت خان اسلام بھائی. دوشم میری سالت ہے جلوائے آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. دعوت دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف اور اس کی خصوصیات. ملک و بیرون ملک کثیر مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت 30 روزہ اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے سب سے بڑا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں اور مرکز الاولیاء لاہور سے ایک ٹرین عاشقان اعتکاف کو لے کر باب المدینہ کراچی آ چکی ہے. اعتکاف کی خصوصیات: معتکفین کی تربیت کے لیے امیر اہل سنت دن میں 2 بار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. مبلغین دعوت اسلامی اور بالخصوص نگران شورا کے سنت و برے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے جسے سن کر عقائد کی درستگی اور عمل کا جذبہ بڑھتا ہے. قبولیت کے لمحات میں وقت افطار اللہ عز و جل کے بے شمار نیک بندے اپنے پروردگار کے حضور اس کی رحمت مغفرت اور جہنم سے پناہ کے طلبگار ہوتے ہیں. کبھی دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں تو کبھی نماز کا عملی طریقہ بتایا جاتا ہے. کبھی قرآن پاک کی درستگی کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کے حلقے لگائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مبلغ دعوت اسلامی بھی مختلف انداز میں معتکفین کی تربیت بھی فرماتے ہیں. نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری اعتکاف ہی کی برکت سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. کم و بیش 3854 عاشقان رسول 30 دن کے اعتکاف میں موجود ہیں. معتکفین کو دن میں 2 بار سحری و افطاری میں کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات بھی مہیا کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی 10 روزہ سنت اعتکاف کا بھی اہتمام کرتی ہے. میں صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں، دفتر بھی وقت پر پہنچ جاتا ہوں، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، پر پھر بھی کچھ کمی سی لگتی ہے، کچھ کام کرنے سے رہ جاتے ہیں. یہ خیال ہمارے دل پر اکثر گزرتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، اپنے اوقات کار کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ ہم ٹائم مینجمنٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں پر ناکام رہتے ہیں. اپنی ترجیحات کس طرح مقرر کی جائیں یہ بھی ارشاد فرمائیں. آپ کا اس میں کیا معمول ہے؟ یہ تو ہر ایک اپنی سہولت سے ایک اپنا جدول بنا لے کہ مجھے اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنی دیر تک سونا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ آپ اپنا جدول ذہن میں بنا لیں گے یا لکھ لیں گے اور اس کے مطابق کوشش کریں. اچھا، اب اس میں کچھ ناکامیاں ہو رہی ہیں، ٹائم کی پابندی نہیں ہو پا رہی، تو ٹائم آگے پیچھے کر کے پھر جدول کو درست کر لیں. تو اس طرح کوشش کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جدول تیار ہو جائے. اب وہ سیزن کے حساب سے فرق بھی آئے گا، اس پہ گرمی میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، سردیوں میں راتیں بڑی دن چھوٹے ہیں، تو اس کے مطابق بھی آپ کو کچھ ترامیم اس میں اپنے جدول میں کرنی ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ ایک جدول کر کے کریں گے نا تو امید ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. بابا کہتے ہیں کہ اگلے آپ نے اٹھنے کے بعد کیا کام کرنا ہے اس کا فیصلہ یا اس کو تے سونے سے پہلے کر لیں اور اس کے مطابق پھر اگلے جو آپ کا جو جدول ہے اس کے مطابق اٹھنے کے بعد پھر آپ کا وقت یہ سوچنے میں نہ گزرے کہ آج میں کیا کروں گا اور کیسے کروں گا، تو یہ ممکن ہے؟ اب دیکھیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو بولیں گے اٹھیں گے تہجد کے لیے، صدائے مدینہ لگائیں گے، فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے، فجر پڑھیں گے. اب یہ چلو عوام اگر کچھ نہیں تو فجر تو ان کو پڑھنی پڑنی ہے، فرض ہے. تو یہ ذہن بنائے کہ میں سب سے پہلے تو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں گا، اب اس کے جو بھی لوازمات ہیں وضو وغیرہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, تو نماز پڑھ کے پھر اللہ توفیق دے تو اشراء کو چاش کی بھی ترکیب کروں گا, ورنہ یہ تو سبھی کو پتا ہوتا ہے نا, جنرلی تو کوئی بے روزگار اور پڑا رہتا ہو تو الگ بات ہے, ورنہ وہ صبح سویرے کسی کی نوکری ہوتی ہے, کسی کی دکان جلدی کھلتی ہے, سبزی والے, گوشت والے, ریڑیوں والے, جو اس طرح کی چیزوں والے ہوتے ہیں وہ الگ صبح, بلکہ صبح شادی سے بھی پہلے وہ اپنے کام دھندے پر لگ جاتے ہیں, تو اپنی دکانداری ہوتی ہے, پھر جیسی دکان جیسی مارکیٹ, 11-11 بجے جانے والے بھی ہوتے ہیں, تو ان کا یہ تو تقریباً لگا مندہ ہی ٹائم ہوتا ہے. ہاں ان کا جو شیڈول آؤٹ ہوتا ہے چھٹی کے دن, چھٹی کو یہ رات کو زیادہ بعض لوگ جاگتے ہیں, اب جاگ کر بھی اگر عبادت کرتے ہوں, کوئی دینی مطالعہ کرتے ہوں تو آدمی بولے, ایک تعداد ہے جاگتے تو گناہوں بھرے چینلز پر, سوشل میڈیا اور وغیرہ وغیرہ, اس پر یہ کہ رات بھر جاگنا ہے پھر صبح وہ سونا ہے, پڑے رہنا ہے جب تک نیند آتی رہے, پڑا رہے وہ سوتے ہیں. بعضوں کا ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں, جیسے کہ جانا تھا ضروری کام سے اب کہیں کھڑے ہو گئے ایسے باتوں میں, اور یا مطلب موبائل لے کر بیٹھ گئے, تو عموماً بہت سارے ضروری کام اس وجہ سے بھی رک جاتے ہیں کہ ہم اس میں غیر ضروری کاموں کو داخل کر لیتے ہیں, تو یہ بھی امتیاز ہونا چاہیے, یہ بھی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا. بعض وقت اتنی غیر ضروری کاموں میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے کہ نماز پھر اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے کہ اس کو نماز صحیح طور پر وہ پھر پتہ نہیں کتنی سنت ہے واجب ہی چھٹیوں تو پتہ نہیں ہے, یا عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. تو اس کو پریورٹی کہتے ہیں, جیسے پریورٹی بیس کے اوپر کہ جس کام کو جتنا پہلے کرنا ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کے بھی ہماری سوچ ہونی چاہیے. اپنے جدول میں شیڈول میں نماز کو تو اولیت دی جائے کہ با جماعت پڑھنی ہے, وہ تو جب لیٹ پڑھے گا تو ہوگا نا کہ وہ ٹائم آؤٹ ہو جائے گا, جب پڑھے گا ہی با جماعت تو الحمدللہ اس میں تو ٹائمنگ کی کافی یعنی کہ احتیاطیں ہوتی ہیں, اور اس میں نماز قضا ہونے کا ٹائم کے اعتبار سے خطرہ نہ ہونے کے برابر. تو یوں جماعت سے نماز پڑھوں گا فلاں فلاں فلاں نمازیں پانچوں نمازیں, تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ دیگر اپنے کام کاج کے اوقات میں کہ اتنے بجے کام کرنا ہے, اتنے بجے کھانا ہے, اتنے بجے پینا ہے, اتنے بجے آرام کرنا ہے, یا کسی سے ملنا جلنا ہے تو اس کا بھی ٹائم ہو. مدرسۃ المدینہ بالغان جو اپنے مدنی ماحول کے ہیں تو وہ اپنے حساب سے کہ اتنے بجے چوک درس دینا ہے مجھے, اتنے بجے انفرادی کوشش کرنے کے لیے کسی ایک حصہ بھائی کے پاس جانا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹائم مینجمنٹ یا اپنے جدول میں فیل ہونے والوں میں ایک تعداد وہ بھی پائی جاتی ہے جو اٹھنے پر سستی کرتے ہیں. یعنی میں آپ کے ساتھ بھی چند ایک مرتبہ آرام کا سونے کا موقع ملا آپ کے مکتب میں بھی, تو آپ کو دیکھا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ جو گھنٹی ہے گھڑی آپ جو الارم سیٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ بجتی ہے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو یوں آنکھ بند ہوگی پھر یوں ماریں گے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے اس کو پتا ہے کہ 5-10 منٹ کے بعد بجنی ہے, تو اس کو جب تک 6-7 دفعہ بجنے کا موقع نہیں دیں گے اٹھیں گے نہیں. تو اس پر کوئی رہنمائی فرمائے کہ یہ کانفیڈینس کیسے ڈیولپ ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے کہ ایسا اعتماد کیسے ہم حاصل کر سکیں کہ جیسے ہی گھنٹی بجے گی الارم بجے گا ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور اب بستر پر نہیں لگنا. یہ سب کوشش سے ہو جائے گا, کوشش کرے نا تو ہو سکتا ہے 2-3 بار تو کوفت ہوگی لیکن بس بیٹھ جائے, لیٹا نہ رہے کہ گھنٹی تو بجی اس کی مہربانی کہ بجی, نہیں بجی تو کیا کرے گا. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بجتی تو پھر تو آزمائش بڑھ گئی نا, نہ جانے کب پھر آنکھ کھلے. تو اس لیے وہ پہلی گھنٹی بجے نا تو ہاں واقعی گھڑی نہیں گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جگا دیا ہے تب تو کوئی دوبارہ سونے کی صورت تو سمجھ میں آتی ہے, ورنہ خامہ کا سستی کر کے پڑا رہنا یہ نقصان دہ. اٹھ بیٹھے اٹھ بیٹھے بعض وقت بیٹھے بیٹھے بھی اونگتے رہتے ہیں، اس میں بھی وقت صرف ہوتا ہے، اس میں بھی جی کر رہا کر کے بس. نہیں آپ اٹھنے کے فوراً بعد آپ کا کیا جدول ہوتا ہے، مطلب جیسے اٹھے تو اب آپ اٹھتے ہی کیا اٹھ گئے، اب بیٹھے ہیں آپ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ بتائیں میں کیا کرتا ہوں. آپ بتا دو نا، میں 26ویں کو بتا دوں گا. آپ بتا دو نا. تو اسلام ایسے میں مجھے اندازہ ہے کہ ایک تعداد ایک ایسی ہے کہ جنہیں اگر پتا چل جائے گا کہ آپ یوں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایسا کرنے والے بن جائیں. میں کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتا ہوں تو پھر وہ استنجا خانے جاتا ہوں، فوراً استنجا خانے میں جانا ہے، پیشاب کرنا، یہ بھی بلڈ پریشر کو لو کرتا. اور ایک حکیم صاحب نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ اس سے اموات بھی ہوئی ہیں فوراً پیشاب کرنے سے. خیر مجھے یہ فارمولا تو بات نہیں پتا ہے، میری تو پرانی عادت ہے کہ میں مطلب یہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، پھر کچھ پڑھتا ہوں ایک دو منٹ، پھر اٹھ کر اپنے بڑھنا، بتی جلانا، پھر اس میں دو تین منٹ تو ظاہر نکل ہی جاتے ہوں گے، تو دو تین منٹ چار منٹ کے بعد پیشاب کرنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. امیل سنت کا ایک اور میں نے معمول یہ دیکھا ہے کہ آپ جیسے کہ اٹھ کر بیٹھے نا تو جیسے گھنٹی آپ نے جو الارم تھا وہ آپ نے دیکھا اور اس کو بند کر دیا. اب بند کر دینے کے بعد جب اوراد و وظائف آپ نے پڑھے تو اس کے بعد اٹھ کر آپ اپنے بستر کو بھی لپیٹتے ہیں، یہ سمجھیں گے یہ 100% آپ لے سکتے ہیں کہ آپ بستر کو بھی لپیٹیں گے اور پھر کچھ ذکر و اذکار کرنے کے بعد وہ اسی طرح ایک معمول ہے، پھر وہ استنجا وضو یا نماز وغیرہ کی تیاری میں آپ مشغول ہوتے ہیں اور پھر پورا ایک جدول گزارتے ہیں اور ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے اتنے بجے سے اتنے بجے صرف ایک جدول گزارنا ہے. وہ ایک پورا ایک شیڈول جو ہے اسکیڈول جس کو کہتے ہیں وہ پورا اس کو ایک اپنے انداز سے گزار لیتے ہیں اور پھر ان کو پتا ہے کہ اب میں نے سونے کے میری گھڑی کا ٹائم کیا ہے، پھر وہ جو سونے کا جو ٹائم ہے نا کیونکہ اسی پر آگے اٹھنے کے ٹائم پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، تو وہ جو سونے کا جو ٹائمنگ ہے نا پھر اس میں بھی حتی الامکان آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس پہ اتنا کمپرومائز نہیں کرتے. پھر وہ سونے کا ٹائم ہے تو پھر سونے کی طرف جانا ہے، اگر ہم وہاں پر اپنے اندر کوئی اور چیز پیدا کریں گے تو آگے اٹھنے میں پرابلم ہوگا، اٹھنے میں پرابلم ہوگا تو پھر آگے دوبارہ پورے جو آگے تک کا جو جدول ہے وہ افیکٹڈ ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں جو سرے ہیں نا سونے اور اٹھنے کے حوالے سے اور پھر کھانا کھانے کے حوالے سے اس طرح کے جو ضروریات کے حوالے سے ان میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، نمازوں کا ٹائمنگ میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. میرا خیال ہے یہ چار پانچ چیزوں کو اگر آپ اپنے اس میں مینج کر لیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملہ درست ہو جائیں. جی مات بھائی، یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ اپنا وقت کبھی بیکار صرف نہ فرماتے، ہم وقت یعنی ہر وقت تالیف و تصنیف و فتاوی نویسی کا مشغلہ تھا، فتوے لکھتے تھے، کبھی تحریری اپنا کتاب کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے زنان خانے میں تشریف رکھتے تھے کہ عوام کی باتوں میں کام نہیں ہوگا یا بہت ہی کم ہوگا، صرف پنج گانا نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تاکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائیں، یا اتفاق یا کسی مہمان کو ملنے کسی وقت، البتہ عصر کی نماز کے بعد باہر ہی پھاٹک میں تشریف رکھتے اور وہی عام لوگوں کی ملاقات کا وقت تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے تو ہے نا ٹائمنگ کا کہ وہ ایک تو سونے کے اوقات جو ہے نا میرے، میں ان کو بھی تقسیم کرتا ہوں. اب مجھے پتا ہے یعنی میری بعضوں کو تجسس ہوتا ہے اور سمجھتا کہ سوتا نہیں ہے، میں سوتا رہتا ہوں. میری یعنی کہ رات دن میں 7 گھنٹے کم و بیش سونے کا ایوریج ہے. آج کل تو رات میں سونا نہیں ہو رہا رمضان المبارک میں، عام طور پہ مدنی مذاکرے یا اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں بڑی راتیں، تو کبھی کوئی اور مدنی مشورے تو اس میں سونے کا موقع نہیں بھی ملتا، ورنہ ڈیڑھ گھنٹہ میرا آج کل چل رہا ہے کچھ عرصے سے، ڈیڑھ گھنٹہ سوتا ہوں رات میں، رات میں ڈیڑھ گھنٹہ سوتا ہوں، پھر دن میں اس کے حساب سے میں گھڑی گھنٹے کی ترکیب کر کے کہ مجھے ساڑھے پانچ گھنٹے سونا ہے، ڈیڑھ اور ساڑھے پانچ سات بجے ہو گئے نا، تو اب ٹائم کم ہے، ڈیڑھ گھنٹہ پورا بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا، لیٹے لیٹے تو نیند، تو پھر میں کئی بار ایسا کہ لیٹ ہو گیا مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، تو پھر یہ کہ جیسے کہ ایک تو حصار پڑھنے کی عادت ہے، سنت جو ہے حدیث پاک میں سرکار حصار پڑھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی وہ اس طرح کے ہاتھ یوں اٹھا کر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھ کے پھونکنا اور ادھر سے شروع کرنا سیدھی طرف، یہ آگے کی طرف جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، پھر پیچھے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے ہاتھ پھرانا، پھر اسی طرح پڑھنا ہاتھ پھرانا تین بار کرنا، یہ تو بیٹھے بیٹھے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ اور رات بیٹھے بیٹھے پڑھنے کے ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ یار ٹائم لگ جائے گا اس میں تو لیٹ جاتا ہوں، میں لیٹے لیٹے پڑھتا ہوں، لیکن وہ لیٹے لیٹے جو پڑھتا ہوں نا اس کو میں اپنے وہی سات گھنٹے میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں، میرے کو نیند آئے نہ آئے، دیر میں آئے کچھ ہو، میں لیٹے لیٹے کو اپنا سونا شمار کرتا ہوں، یہ نہیں کہ اب ایک گھنٹہ نیند نہیں آئی تو یہ سات گھنٹے میرے سے گزرے، یہ چھ گھنٹے ہوئے کہ نیند تو نہیں آئی، تو یہ نہیں، یہ میرے سات گھنٹے ہوئے، کیونکہ لیٹے لیٹے پڑے پڑے بھی بدن کو ریسٹ مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے، بیچ میں پھر میں گھڑی رکھتا ہوں بیچ میں اٹھنے کی، بیچ میں اٹھنے کی گھڑی یوں کہ جیسے کہ پانچ گھنٹے سونا ہے، ساڑھے پانچ گھنٹے سونا ہے تو ڈھائی گھنٹے بعد پونے تین گھنٹے بعد اٹھنے کے لیے وہ الارم سیٹ کرنا ہے، اٹھ کر وہی کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ کے اب وہ پیشاب کے لیے چلے گئے بستر لپیٹ کر، تو یوں پیشاب کر کے پھر لیٹنا ہے، پھر اب جو اٹھنا ہے تو نیند پوری کر کے اٹھنا ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خود بھی پیشاب زور کا لگتا ہے تو پھر زیادہ بھی ہو جاتا ہے جانے کا، تو اب پیشاب کے لیے اٹھا آیا گیا یہ میں نیند میں کاؤنٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس میں موومنٹ ہوتی ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے نا، تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، میں سات گھنٹے کا میری مجبوری ہے، میں اس سے کم میں گزارا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی چھ گھنٹے میں بھی ہو گیا تو یہ اکا دکا تو چل جاتا ہے، ویسے میں کم کرتے کرتے ایک بار سوا چھ گھنٹے پر آ گیا آرام، اور پھر میں ڈاؤن ہو گیا، اپنے سے برداشت نہیں ہوا، پھر میں آ گیا سات گھنٹے پر، تو ہمت نہیں ہوتی اتنی، ویسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے عام نارمل آدمی کے لیے آٹھ گھنٹے آرام لکھا ہے، یہی علوم میں آٹھ گھنٹے لکھا ہے، تو خیر میں مجھے بھی آٹھ گھنٹے آرام کرنا چاہیے ایسا لگتا ہے، لیکن اب تک تو سات گھنٹے سے مقابلہ کر رہا ہوں، مطلب پھر کئی کام رہ جاتے ہیں، کام تو کیا کرتا ہوں میں، بہرحال آج کل تو کام ان مانوں کر نہیں ہو رہے کہ وہ رات میں دیر تک مدنی مذاکرے میں بیٹھنا، اب وہ بیٹھنا تو ہے، لوگ تو بولتے ہیں بیٹھتا ہے بڑا یہ، تو میرے کو پتا ہے کہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، اب عمر کا بھی معاملہ ہے تو بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بدن کو، تو یوں پھر تھکن، اور اپنا جو ریگولر تحریری کام ہے نا وہ صبح مجھ سے نہیں ہو پاتا، لیٹتا ہوں اپنے ٹائم پر کوشش کر کے، میں صبح جلدی نہیں سوتا کہ اب فجر کے بعد اونڈے پڑ گئے، جیسے عام آدمی روزہ رکھا ہے تو اب گئے بس جلدی لی فجر بڑی سلام پھیرا اور گئے، یہ نہیں ہے، میں اب بھی جیسے آج کل بھی تقریباً لیٹتے لیٹتے میرے نو بج جاتے ہوں گے دن کے، میرا یہ جو میرے معمولات ہیں، مگر مجھے دکانداری ہے یا کوئی مجھے کاروبار پہ جانا ہے، اپنے اور معمولات کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں، کرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ کام, اللہ کا کرم ہے اور کئی کام ہیں میرے کہ جو میرے چلتے پھرتے. ہاں یہ لے کر میں بیٹھوں نا تحریری کام کے لیے تو پتا چلا پین بھی گھسٹ گئی ہے. جب نیندیں چڑھتی ہے کام کرتا ہوں نا پھر وہ کام اطمینان بخش نہیں ہوتا تو دوبارہ بھی بارہا دیکھنا پڑتا ہے, پھر تھک ہار کے بعد رکھ دیتا ہوں یار اپنے سے کام نہیں ہوتا کیا کروں, ٹہلنا چلنا. یہ رمضان شریف کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, نیند تو چڑھتی ہے بعض اوقات, اب تو کمزوری عمر کے حساب سے بڑھنی ہے گھٹنی تو نہیں ہے, تو اب یہ کوشش ہے کہ تھوڑا تھوڑا بس کروں اور اللہ کرے کہ میں اپنے پیچھے ثواب جاریہ, کہ یہ کتابیں ایک طرح سے ثواب جاریہ کا ہی کام ہے, جب تک پڑھی جاتی رہیں گی چھپتی رہیں گی ثواب ملتا رہے. تیری کام میں میرے کو دلچسپی ہے اور کام کافی ادھورا میرا رکھا ہوا ہے, اور یوں بھی ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں نے کتابیں دی ہیں تو ہم موج کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اگر قرآن کریم کا ترجمہ نہ کیا ہوتا نا مارے جاتے اس دور کے اردو کے دور میں, باہر شریعت نہ دے جاتے نا صدر شریعت, ان کی آنکھیں چلی گئی آخری عمر میں نابینا ہوئے تھے انہوں نے صدر شریعہ نے, کمزور ہونے کے وہ کافی کمزور ہو گئی تھی کافی کمزور ہو گئی تھی, تو انہوں نے یہ کتنی باہر شریعت دے دی پھر بھی یہ پوری نہیں کر سکے وصیت کی کہ کوئی میرے شاگردوں میں سے اولاد میں سے میرے 20 مجھے لکھنے تھے 17 پر بس یہ اب وہ کام ہو گیا ان کا ڈن, 17 سے بڑھ نہیں سکے یہ, تو کہ 3 کوئی میرا شامل کر لے شاگرد, پھر فرماتے 20 تو یہ فقہی مسائل اور 20 مجھے تصوف کے بھی لکھنے تھے اس سے باہر شریعت کے. اب وہ نام تو بھول گیا, شاید ہو سکتا ہے باہر تصوف ان کے ذہن میں ہو خدا بہتر جانے, یا کہیں لکھا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے, تو میرے شاگرد اور یہ لکھ لیں, تو شاگردوں نے اولاد نے مل کر 3 حصے تو لکھ لیے 20 کر لیا 17 کا, مگر برسوں کے بعد کیا ہے صدر الشریعہ تنہ تنہا, بڑے بڑے علماء نے مل کر 3 حصے, ایک حصہ اس عالم نے کیا ایک حصہ اس عالم نے کیا, اس طرح نظرات نے کیا ہے, اور 20 حصے تصوف کا تو ابھی ایک صفحہ بھی لکھا ہو اس کی اطلاع نہیں ہے کسی نے, وہ بہت باصلاحیت ہے صدر الشریعہ مولانا احمد علی صاحب. خیر اب بھی باصلاحیت علماء ان کے شاگردوں میں ہوں گے تقریباً, تو بڑی عمر کے یا تعداد ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہوگی ان کے شاگرد, یا جو ہوں گے یہ اب ظاہر ہے کہ بزرگی بڑھاپا, تو اب وہ کام نہیں ہوتا بڑھاپے میں جو جوانی میں ہوتا ہے, بڑھاپے میں تجربہ بہت بڑھ جاتا ہے لیکن قلم کام نہیں کرے گا, کمزوری آ جائے گی, تھکن لگ جائے گی, جلدی جلدی نیند آنکھیں بوجھل ہو جائیں گی, طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں, وضو رکھنا مشکل بڑی عمر میں, یہ جو بھی بزرگ ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ بیچاروں کے ساتھ کیسے کیسے عوارض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس اپنا شکر گزار بندہ رکھے, یک بڑھاپا صد عیب, ایک بڑھاپے میں 100 عیب ہوتے ہیں. بزرگوں کے ساتھ جس طرح کا انداز اور بزرگوں کی سوچ بزرگوں کی باتیں یہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں اس کے متعلق ایک بڑا معلوماتی اور دلچسپ ترین سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے عید کے دن. یہ متقبین بےچارے پھر ہم نہیں, یہ تو مدنی قافلوں میں ان شاء اللہ واپس آئیں گے, ان میں ایک تازہ تو مدنی قافلوں کے اللہ نے جا تو مسافر بنے گی, جب یہ واپس آئیں گے تو ان شاء اللہ ریپیٹ میں دکھا دیں گے ان کو ایک وقت تک. یہ ایسا مطلب کہ یوں سمجھیے کہ دلچسپ ترین معلوماتوں معلومات سے بھرپور اور ذوق اور شوق والا رقت والا بھی آنسو والا بھی ہے مسکراہٹ والا بھی ہے معلومات والا بھی ہے یہ ریکارڈ ہوا ہے امیل سنت کا عید کے دن. عید کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب احمد. خوشخبری الحمدللہ عز و جل, آپ مدرسۃ المدینہ فیضان صحابہ صوبائی کے اندر غیر مسلم چائنیز نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے, ماہ رمضان مبارک کی پر کے بارے ہیں اسی نسبت سے ان کا نام محمد رمضان رکھا گیا ہے. آپ سب سے دعاؤں کی التجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا پیارے بابا جان. صحابہ کرام علیہ الرضوان کے مسواک سے محبت کے مختلف انداز بیان فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. جاری رہے گا. نکالیے مسواک. در مختار یہ فتح و شامی میں ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان امام شریف کے پیچ میں بھی مسواک رکھتے تھے. حضرت سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تو مسواک آپ کے کان پر اس طرح رکھی ہوتی جیسے کاتب یعنی لکھنے والے کے کان پر قلم رکھا ہوتا ہے کان پر. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 518 صفحات پر مشتمل کتاب امام کے فضائل. یہ بتائیے مسواک نکالی کہ نہیں آپ نے؟ تھوڑا یوں امام کے فضائل پیج نمبر 402 پر ہے. حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شاعرانی قدسہ سرہ نورانی ارشاد فرماتے ہیں ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ ہر وضو کرنے اور ہر نماز پڑھنے سے قبل پابندی کے ساتھ مسواک کیا کریں گے. اگرچہ ہم میں سے اکثر کو مسواک گم نہ ہو جائے اس لیے اپنی گردن میں ڈوری کے ساتھ مسواک باندھنا پڑے یا امامے کے ساتھ باندھنا پڑے جبکہ امامہ فقط سر بند پر ہو اور اگر ٹوپی ہو تو ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ امامہ باندھیں گے اور اس مسواک کو بائیں یعنی لیفٹ کان کی طرف امامے میں اٹکا لیں گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی مسواک شریف سے محبت مرحبا اور ان کی پیاری پیاری ادائیں 7 کروڑ مرحبا. یہ ذہن میں رہے آج کل مسواک کان پر رکھ کر یا گردن میں لٹکا کر یا امام شریف میں رکھ کر اگر کوئی گھر سے باہر نکلے تو شاید لوگ انگلی اٹھائیں وہ مذاق اڑائیں. لہذا عوام کے سامنے یہ انداز اختیار نہ کیا جائے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مخصوص مستحب کام کرنے کے بارے میں استفتہ پیش ہوا یعنی فتویٰ مانگا گیا تو چونکہ اس امر مستحب پر ہند کے اندر عمل کرنے میں فتنے کا احتمال یعنی امکان تھا لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جہاں اس کا رواج ہے مستحب ہے مگر ان بلاد یعنی ہند کے شہروں میں کہ اس کا نام و نشان نہیں. اگر واقع ہو یعنی کوئی کرے تو جو حال یعنی جاہل لوگ ہنسے اور مسئلہ شرعیہ پر ہنسنا اپنا دین برباد کرنا ہے تو یہاں اس پر اقدام یعنی عمل کی حاجت نہیں. خود ایک مستحب بات کرنی اور مسلمانوں کو ایسی سخت بلا یعنی شریعت کے مسائل پر ہنسنے کی آفت میں ڈالنا پسندیدہ نہیں. تو اب یہ کان پر لگانا یا یوں لٹکا دینا اٹکا دینا اس میں یا گردن میں لٹکا دینا تو اس وقت یہ جو کیا گیا تو وہ اپنی جگہ پر اپنے اپنے دور میں صحیح ہے. اب کوئی کرے گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے یہ امکان ہے. فیضانِ مسواک جاری رہے گا فیضانِ مسواک جاری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیارے سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسوا جاری رہے گا فیضان مسوا جاری گا مسواک کی نمازیں ستر گناہ افضل مسواک کی نمازیں ستر گناہ افضل کتنی کرم فضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا ہر سنت نبی پر ہم جانو دل سے قربان ہر سنت نبی پر ہم جانو دل سے قربان ایمان کی جلا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت جہاں پاس دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان اولاً وہ چار نام کہ جو سفر مدینہ کی قرآن اندازی میں آئے ہیں وہ سماعت فرمائیے. عمر خالد ولد خالد محمود گجرات. عمر خالد خالد ولد خالد محمود گجرات. عمر خالد ولد خالد محمود گجرات. ندیم اتاری ولد ریاض احمد گجرات. ندیم اتاری ولد ریاض احمد گجرات. ندیم اتاری ولد ریاض احمد گجرات. محمد سلیم ولد بشیر احمد شیخوپورہ. محمد سلیم ولد بشیر احمد شیخوپورہ. محمد سلیم ولد بشیر احمد شیخوپورہ. علیم جاوید ولد جلال الدین اتار والا بورے والا. علیم جاوید ولد جلال الدین اتار والا بورے والا. علیم جاوید ولد جلال الدین اتار والا بورے والا. جواب دیجیے. مرحبا. ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں اور ان کے نام بھی بتائیے. سبحان اللہ. لیکن نام جواب اس سے لیا جائے گا جو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں. جو اٹھے گا نہیں انشاءاللہ اسے جواب لیا جائے. جواب ہر کسی سے لیا جا سکتا ہے. اگر سوال دہرا دیا جائے. ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں ان کے نام بھی بتائیے. جی کیا ہوا حاجی امین؟ خاموشی ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان عطاری باب المدینہ کراچی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں چار تھیں، حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب تو درست ہے، البتہ سیدنا نہیں، جب خاتون ہیں تو سیدتنا یا پھر سیدہ، سیدتنا. جی سیدتنا. آپ سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے؟ پہلے میں سوال کر لوں پھر بھلے آپ کا. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ، ہمارے قائم بھائی کو بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کیا جائے. جواب دیجیے. مرحبا. حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی مرتبہ ہجرت کی؟ ماشاءاللہ، ہمارے اسلام بھائی سے جواب لیتے ہیں. اگر مدنی مننے کوئی ہوں تو زیادہ اچھا ہے، 10 سال یا اس سے کم. یہ سوال مشکل نہیں ہے، یہاں تو مدنی منوں ہی کی آواز آ رہی ہے اوپر لبیک کی. ٹھیک ٹھیک ہے، شخصیات سے لینا. چلے مدنی شخصیات میں اگر چھوٹے کو مدنی مننے ہیں تو وہ بتا دیں. جی مدنی شخصیات بھی اور مدنی مننے بھی، جامعات المدینہ کے بھائی مدنی مننے بتا دیجئے، کوئی ہیں پیچھے؟ جامعہ کی شرط نہ لگائیں، پیچھے جو بھی مدنی مننے ہیں. جزاک اللہ خیرا بھائی. جامعۃ المدینہ علاوہ یا جامعۃ المدینہ لبائی کی آواز آئی تھی وہ دکھائیں بھائی، کس کی لبائی کی آواز آئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو مرتبہ ہجرت فرمائی دی. جواب غلط ہے. جواب غلط ہے تو پھر بھائی صحیح جواب دینے والے مدنی مننے کا ہے. کون صحیح جواب دے گا؟ نیچے ہیں بھائی آج زمین کے پاس مدنی جی مننے کوشش کر رہے ہیں. جی جی آپ سوال دہرائیں گے مفتی صاحب. حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی مرتبہ ہجرت کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت علی عطاری برنالہ کشمیر سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہے 3 مرتبہ ہجرت فرمائی. تفصیل بھی بتا دیں کہاں کہاں کس طرح کی. 1 مرتبہ حبشہ کی جانب اور 2 مرتبہ مدینہ طیبہ کی جانب. سوچ لیں 2 مرتبہ مدینے کیوں جائیں گے؟ جو جواب پوچھا گیا تھا اس کے حساب سے تو صحیح بتایا کہ 3 بار ہجرت کی ہے، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ مدینہ پاک کی طرف. یعنی کوئی حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی ہجرت سے پہلے 2 مرتبہ ہوئی تھی، تو 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور 1 مرتبہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی ہے. ان کا جواب درست ہوگا؟ جی جی، جو پوچھا گیا اس میں انہوں نے جواب صحیح دیا. ماشاء اللہ، ہمارے اسلام کو دیگر تحفوں کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی طرف سے ملی ہوئی مہندی بھی تحفے میں پیش کی جائے گی. سوال. مرید ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کی تفصیل بتائیں. مسئلہ شرعی یہ ہے کہ مرید ہونا ضروری اس اعتبار سے نہیں کہ اگر کوئی مرید نہ ہوا تو اس کے اوپر کوئی فرض و واجب چھوڑنے کا حکم آئے گا کہ وہ گناہگار ہوا. مرید ہونا یہ مستحب اور سنت ہے، یعنی یہ شروع سے سنت طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی بیعت کی، پھر اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد اولیاء نے، تو آج تک یہ سنت متوارثہ چلتی ہوئی آ رہی ہے بیعت ہونے کی. تو بیعت ہونا اس اعتبار سے سنت متوارثہ ہے، اور اس کے فوائد علماء نے یہ بیان کیے ہیں کہ دنیا میں تو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ نزا کے وقت قبر میں، حشر میں، حشر کے اندر میزان میں، پل صراط پر، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے مرید کے کام آتے ہیں. قلب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم اس دن یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا کہ جس کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، جس کی وہ پیروی کرنے والا ہے، جس کے وہ پیچھے چلنے والا ہے، اب اچھے کے پیچھے چلنے والا ہے تو اچھے کے ساتھ، برے کے پیچھے چلنے والا ہے تو برے کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا. تو اللہ کے نیک بندوں سے جب بیعت کی جائے گی، ان کی مریدی میں آیا جائے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یہ چیز اس کو فائدہ دے گی. حضرت خدمت میں عرض ہے کہ جنات لوگ مرتے ہیں تو ان کی تہذیب و تقسیم کس طرح کی جاتی ہے؟ تدفین کی باقاعدہ ان کی ایسے ہی صورتحال ہوتی ہے جسے دفنایا جاتا ہے. امیر السنت القوم جنات نامی رسالہ کتاب موجود ہے، اس میں ان کے تدفین وغیرہ کے احوال بھی موجود ہیں. قوم جنات اور امیر السنت، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں. مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام ہے ابو ہریرہ، مجھے نا لوگ ہیں کہ یہ آپ کا نام ٹھیک نہیں ہے، صحابی تھے ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک طرح بلایا اور اس کے بعد نہیں مطلب نا، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ٹھیک نہیں، یہ نام ٹھیک نہیں ہے. میرے تو والد صاحب نے بڑے شوق سے بڑے مطلب پیار سے یہ نام رکھا تھا، کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ نام ٹھیک ہے یا نہیں. نام بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء کی پہلی بات تو یہ کہ اس پر یہ کنیت ہے، لیکن علماء کی ایک تعداد ہے، راویان حدیث کی ایک تعداد ہے کہ جن کی کنیتیں ہیں ان کے نام ہیں، یعنی اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ جن کی کنیت ہی ان کا نام ہوا کرتی ہے. تو اس طرح اگر کسی نے کسی کنیت کے اوپر اپنا نام رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امید ہے کہ یہ نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہی سے رکھا گیا ہوگا، تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ابو ہریرہ کا مطلب بلی والا ہوتا ہے، تو وہ بلی سے نسبت کی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا، تو بلی کے ساتھ اگر یہ نسبت رکھی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نام رکھا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر اصل مقصد جو ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت مقصود ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے. زید کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات مجھ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں میرا روزہ رکھنا ایسے ہی سارا دن میں بھوکا پیاسا رہوں، تو اس لیے میں روزہ بھی نہیں رکھتی. کہ بکر کا یہ کہنا ہے کہ روزہ ایک الگ فرض ہے، نماز ایک الگ فرض ہے، تو ان میں سے جو بھی ادا ہو وہ تو پراپرلی ادا کر لینا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ نماز میں کسی کو سستی ہوتی ہے یا کوتاہی ہوتی ہے، اس کو یہ سستی کوتاہی اپنی دور کرنا ہوگی. روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے. روزہ ایک مستقل فرض ہے اور نماز ایک الگ فرض ہے، تو روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی رکھنا ہے. نماز میں سستی ہوتی ہے تو اس سستی کاہلی کو دور کرے. روزہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ نماز ادا کرنے پر قادر نہ رہے. بوڑھے شخص بھی روزہ رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور سستی کاہلی جو اس پر چھا رہی ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو اپنے آپ سے دور کرے. کاشی ولی اتاری حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. کیا دوست جو آپس کے اندر تالی مارتے ہیں اس سے 10 نیکیاں کم ہو جاتی ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. نہیں، ایسا تو نہیں کہیں پڑا کہ 10 نیکیاں کم ہوتی ہوں. البتہ یہ تالیاں مارنا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ فاسق و فاجروں کا طریقہ ہے، اور پھر تالیاں بجانا، یہ جو تالیاں جس طرح بجائی جاتی ہیں، اس کی اصل جو ہے وہ کافروں کا فعل ہے، کافروں کا طریقہ کار ہے. قرآن پاک میں فرمایا وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، کہ کفار جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. تو مسلمان کو ان کے فعل سے گریز کرنا چاہیے، اس طرح تالیاں ہرگز نہیں مارنی چاہیے. لیکن مخصوص وعید کہ تالی ماری تو اس صورت میں 10 نیکیاں کم ہو جائیں گی، یہ کہیں میری نظر سے گزرا نہیں ہے. مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو دی جائے گی وہ مستحق کو دی جائے گی، اور مستحق اگر امام صاحب مستحق ہیں تو بطور تنخواہ تو ان کو نہیں دیں گے، البتہ ان کو زکوٰۃ دے کر اس زکوٰۃ کا ان کو مالک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تنخواہ مقرر ہے تو پھر اس کا شرعی حیلہ کرنے کے بعد ہی اس کو استعمال کیا جا سکے گا۔ بہرحال اس میں اور بھی تفصیل بنتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا استعمال امام کی تنخواہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے کہ براہ راست کسی کے اوپر مقرر ہے امام کی تنخواہ، تو وہ چاہے کہ میں اپنے امام کی تنخواہ جو اپنے ذمے لی ہوئی ہے اس میں امام کو زکوٰۃ دے دوں، تو اس طرح دینے کی اس کو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ مسجد انتظامیہ کو دے دے، مسجد انتظامیہ اس کا ہیلا کروا لے، پھر اس کے بعد اس کو امام کی تنخواہ کے اندر استعمال کرے۔ قرآن دازی کے چار مزید نام سماعت فرما لیں۔ صاحب اس میں ناقص عرض تھی کہ اگر رمضانی کسوٹی ہو جائے، یہ تیار ہے بالکل، آپ یا نگران شورا فرما فرمائے، ہم تیار ہیں انشاءاللہ نیچے سے، اور یہ اسلام بھائی بھی بالکل تیار کھڑے ہیں۔ آج آپ کر لیں مفتی صاحب، آج مفتی صاحب کسے، لیکن آسان کیجئے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ نہیں نہیں، مفتی صاحب آسان کریں گے انشاءاللہ، ہمارے اسلام بھائی ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب اپنے ذہن میں کوئی شے سوچیں گے، جی وقت چلا دیں ہم آج، ہمیں 11 سوالات جو ہے وہ کرنے ہیں، اور اس 11 سوالات میں ہم نے پہنچنا ہے کہ مفتی صاحب کے ذہن میں کیا ہے، اور جو ایک مرتبہ جواب دیا اور نام کس، یعنی ہاں جواب درست کا ہوگا تو دوسرا سوال اسی نے کرنا ہے، جو طریقہ کار ہے۔ 25 سیکنڈ ہوں گے، 25 سیکنڈ میں اگر سوال نہ کیا گیا تو وہ کاؤنٹ کر لیا جائے گا۔ جی مات بھائی، جی سوال شروع کیجیے، چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی چیز جاندار ہے؟ نعم۔ دوسرا سوال بھی نعم کے بعد آپ کریں۔ ان کے مشہور ہونے کی وجہ کس نبی سے نسبت کی وجہ سے ہے؟ سمجھا نہیں آپ کا سوال، آپ آہستہ سے دوبارہ بیان فرمائیں۔ ان کے مشہور ہونے کی وجہ وہ کسی نبی کی کسی نبی کی نسبت وجہ شہرت ہے اس شیخ ان کی جو آپ نے سوچا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشہور جو ہے وہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی وجہ سے؟ جی جی، نعم، یہ بھی درست ہے۔ تیسرا بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ وقت، وہ کس نبی کے اولاد میں سے ہیں؟ اولاد میں سے ہیں، جی نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ تیسرا بھی نام ہو گیا ہے، چوتھا بھی آپ نے کرنا ہے۔ ان کا آج کے مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے؟ جی ہوا ہے، نام، جی بھائی چوتھا بھی نام ہو گیا ہے۔ پانچواں سوال کیجیے، کیا وہ عورت ہے؟ جی عورت ہے۔ پانچواں سوال بھی ہو چکا ہے اور پانچواں نام ہو چکا ہے، اب آپ نے چھٹا سوال بھی کرنا ہے۔ آپ نام بتانا چاہتے ہیں تو مدری فیس کے ساتھ نام بتا دیجیے۔ آج امین بیان کرے کہ اگر انہوں نے نام صحیح دیا تو شاید یہ پہلی مدنی کسوٹی ہوگی کہ پہلے ہی اسلام بھائی سے شروع اور ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلے مدنی فیس بتائیں گے نا؟ ٹھیک، جی جی، وہ جو طریقے کار اس کے مطابق۔ چھ ماہ میں بارش شریف کا مطالعہ کر لوں گا۔ ماشاءاللہ، چھ ماہ میں بارش شریف کا مطالعہ شاید آپ کو مشکل بھی پڑے اور فائدہ بھی کم دے۔ بارہ ماہ میں انشاءاللہ۔ آپ بیان کریں کیا مدنی پھول ہونے چاہیے، کہ مطالعہ جب بڑی کتابوں کرنا چاہیے کتنے وقت میں اور کس انداز سے ہو؟ یہ بہت اچھا ایک امام بھائی سوال بھی ہو جائے گا ہمارا، کہ جب ہمارا کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے تعین کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم سیٹ پڑھیں گے اتنے تو اب یہ بھی مفتی صاحب ماشاءاللہ چونکہ اس معاملے میں کافی مہارت رکھتے ہیں تو کچھ ہمیں ہماری رہنمائی ہو جائے کہ ایسی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمارا ہدف ہم مقرر کرنے کا بھی معیار کیا ہونا چاہیے. اصل میں شاید جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہوں گے ابھی مجھے نہیں معلوم کس درجے میں پڑھتے ہیں ابستانیہ کے اصل امتحان دیے. ہاں تو اصل میں ظاہر ہے کہ کتاب کا اسلوب دیکھا جاتا ہے کتاب کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتاب ہے کیسی. اب بعض کتابیں بالکل آسان ہوتی ہیں موضوع اس کا بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اب قصے والی کتاب ہے واقعات والی کتابیں ہیں بزرگوں کی وہ تو بندہ جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے اور اس میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے باتیں سمجھ آتی ہیں. لیکن اب جیسے مسائل کی کتاب ہے بہار شریعت ہے تو اب اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو نتیجہ ہی نکلے گا کہ پڑھ تو لیں گے لیکن بہت سی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اپنی صلاحیت کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں کتنی دیر میں اس کو سمجھ لوں گا. تو بہار شریعت کا ایک حصہ جو ہے وہ کم از کم بھی 20 سے 25 دن مانگتا ہے اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کے لیے. کیونکہ بندہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو بھلے وہ پڑھتا رہے گا لیکن گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب پڑھے گا تو پھر یہ تھک جاتا ہے دماغ اس سے تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ وہ نہیں ہوتی کہ اس میں جس طرح واقعات ہوتے ہیں تو بندہ پڑھتا چلا جائے پڑھتا چلا جائے اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ فقہی مسائل ہوتے ہیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے غور و فکر کرنا ہوتا ہے تو اس میں دماغ کو تھکاوٹ پہنچتی ہے. تو اس لیے اس کا وقت مقرر ہو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھیں دو گھنٹہ پڑھیں پھر اس کے بعد جو ہے کسی اور کتاب کی طرف آئیں تاکہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ اس میں آپ کو دلچسپی برقرار رہے. تو اس کو تھوڑا بھلے آپ آرام سے پڑھیں مسائل اس کے یاد رکھیں. تو سال ڈیڑھ سال میں ختم ہوتی ہے تو اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے کہ اچھا طالب علم بھی اتنے عرصے میں ختم کرتا ہے تو یہ ٹھیک طریقے سے ختم کر رہا ہے. تو کتاب کا موضوع دیکھ لیں مسائل والی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور ایک عرصے تک پڑھتے رہیں. اور قصے والی کتاب واقعات والی ہیں یا تصوف کی کتابیں ہیں تو بھلے اس میں پھر اپنے ذہنی معیار کے مطابق آپ وقت کم کر لیں. انشاءاللہ جل 19 ماہ میں مکمل پڑھ لوں گا. ٹھیک. کیا آپ کی مراد شخصیت حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ جواب درست ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے پہلے رمضانی کسوٹی بلکہ ساری کسوٹیوں میں شاید یہ پہلے ہی ہے جنہوں نے اول تا آخر ایک ہی نے مطلب پورا مطلب سلسلہ جو پورا کیا ماشاءاللہ. تو ہمارے ان اسلام بھائی کو ہم بارے شریعت کا ہی سیٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا ماشاءاللہ. یہ بارے شریعت کا سیٹ جس کو انہوں نے 19 ماہ میں مکمل پڑھنے کا ارادہ کیا اللہ ان کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. سفر مدینہ کی قرآ اندازی کے نام اصغر علی ولد اللہ ڈینو باب المدینہ. اصغر علی ولد اللہ ڈینو باب المدینہ. اصغر علی ولد اللہ ڈینو باب المدینہ. فرحان ولد عبد الحمید باب المدینہ. فرحان ولد عبد الحمید باب المدینہ. فرحان ولد عبد الحمید باب المدینہ. آصف جاوید ولد احمد دین باب المدینہ. آصف جاوید ولد احمد دین باب المدینہ. ماشاء لبیک لبیک لبیک ماشاء اللہ مرحبا. امان اللہ ولد حبیب اللہ استاد محمد. امان اللہ ولد حبیب اللہ استاد محمد اعتکاف مجلس. امان اللہ ولد حبیب اللہ استاد محمد اعتکاف مجلس کے اسلامی بھائی. سوال. جی میں عدنان سہیوال سے بات کر رہا ہوں. جو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اس میں بلڈ نکل آئے تو کیا اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حادثہ ہو جائے خون وغیرہ نکل جاتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون یہ مفسدات صوم میں سے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. یہ ارشاد فرمائیے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آب حیات پیا تھا اس سے کیا مراد تھی، اور کیا اس زمانے میں بھی آب حیات موجود ہے؟ آب حیات یہ ایک خیالی چیز ہے، البتہ بعض تفاسیر کے اندر جو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جو نوجوان ساتھی حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام جب سفر پر گئے تھے تو وہاں جو ان کی مچھلی زندہ ہوئی تھی اس کے حوالے سے بعض نے کہا کہ وہ آب حیات تھا جس مقام پہ وہ زندہ ہوئی، باقی اس کے علاوہ آب حیات کا کوئی تصور نہیں ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا آب حیات سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے اور جمہور اولیاء کرام کے نزدیک، علماء باطن کے نزدیک حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام اب بھی حیات ہیں، اور آپ کے علاوہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ چاروں کے چاروں انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں، باقی خضر علیہ السلام کا آب حیات کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کے بارے میں یہ ایک داستانیں مشہور ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ یا آپ کے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا اور ان کو نہیں ملا، تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف قصے کہانیاں ہیں. میرا نام محمد نواب ہے، میں ضلع نوشہرہ سے گاؤں کوڑا خٹک سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص وضو بنا رہا ہے اور جماعت کھڑی ہے، اگر یہ شخص وضو بنا کر جاتا ہے جماعت کے ساتھ شریک شرکت کرنے میں، امام جو ہے رکوع میں چلا گیا، تو یہ شخص نے ڈائریکٹ نیت باندھ کر جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا لیکن اس سے قیام رہ گیا، تو اس کے بارے میں مطلب مجھے معلومات چاہیے کہ اب اس پر سجدہ سہو ہوگا یا نہیں. اس میں خطا عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مثلا جماعت قائم ہوئی اور امام صاحب رکوع میں ہیں تو کوئی پیچھے سے تیزی سے چلتا ہوا آتا ہے اور تکبیر کہتا ہوا ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہوا ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، اس کی تکبیر رکوع کے اندر ہوتی ہے، یہ نماز کو بندے کی شروع ہی نہیں کرنے دیتا کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آئیں تو پہلے اللہ اکبر کہیں. اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں جہاں پہ طویل کوئی ذکر کرنا ہو، تو چونکہ اس نے فوری طور پر جانا رکوع کے اندر ہے تو اللہ اکبر کہا، ہاتھ بھلے سیدھے ہیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں. تو آتے ہیں ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع کے اندر جاتے ہیں، ان کی تکبیر رکوع کے لیے ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں ہوتی، تو یہ طریقہ کار درست نہیں، اس میں ان کی نماز شروع نہیں ہوتی. تو یہ اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی مذاکرے کے اختتام پر اجتماعی دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد قرآن دازی کے نام بھی بیان ہوتے ہیں. آئیے ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا رب المصطفى عز وجل صلى الله عليه واله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمان, اپنے کرم کے شائن شان اس کا میں اجر عطا فرمان, اور یہ تمام ثواب ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرمان. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین اور بالخصوص حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے کربلا, تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, بالخصوص سیدی مرشدی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, امام غزالی, امام اہل سنت, صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان, صدر اللہ فاضل, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین کی جو خیر خواہی کا انتظام کر رہے ہیں, جس کے لیے مالی تعاون کر رہے ہیں, جنہوں نے لنگر رضویہ کے لیے تعاون کیا, ہمارے معتکفین کے لیے پانی کا انتظام کیا, جنہوں نے ان کی خیر خواہی کا انتظام کیا, اے اللہ جتنے بھی اس معاملے میں تعاون کرنے والے ہیں, کوششیں کرنے والے ہیں, مدنی عطیات کرنے والے ہیں, اے اللہ ان کے عائز و اقربا, دوست احباب, رشتہ دار, جو جو بھی اس دنیا سے گئے ایمان کے ساتھ، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. اے اللہ آج 19 رمضان مبارک ہے، عشرہ مغفرت کی صرف ایک مزید شب رہ گئی، 19 روزے یعنی 18 روزے گزر چکے، 19 راتیں گزر چکی. مولا یقیناً ماہ رمضان میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، روزانہ لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوئے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں تیری کیا خفیہ تدبیر ہے. یہ ماہ رمضان ہم نے پایا، لیکن افسوس کہ غفلت سے جان نہیں چھوٹی، عبادت سے ہم غافل رہ گئے، تلاوت سے غافل رہ گئے، ذکر و اذکار سے غافل رہ گئے. مولا تجھے ماہ رمضان کے عبادت گزاروں کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کے قاری قرآن کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کے تہجد گزاروں کا واسطہ. مولا ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی بخشش مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے. ہم جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، مولا ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب. آہ طغیانیاں گناہوں کی، پار نیا میری لگا یا رب. آہ حسن عمل نہیں پلے، آہ حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب. اے مولا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. اے اللہ صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، دنیا میں بھی ہمیشہ ہم سے راضی رہنا، نزا کے وقت بھی راضی رہنا، قبر میں بھی راضی رہنا، حشر میں بھی راضی رہنا. مولا بس صدا کے لیے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی ہمارا مقدر بنا دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے مولا ہمیں بچا لے، زوال نعمت سے ہمیں بچا لے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے، صحت دے، عافیت دے، آنے والی تنگی سے، مصیبت سے، آفتوں سے، بلاؤں سے ہم سب کو بچا لے، دہشت گردیوں سے بچا لے. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے. بس عافیت عافیت عافیت نصیب فرما، بیماریاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو لڑائی جھگڑے، بے اولادگیاں، رشتوں کی رکاوٹیں سب دور فرما دے. یا اللہ پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بے خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. امیر اہل سنت کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرتے ہیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.